ere de gisteren overleden Rolling Stones drummer Charlie Watts, die ooit zei: rock'n'roll heeft waarschijnlijk meer gegeven dan genomen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 25 augustus. En op deze dag in 1976 werd Harm Wiersma wereldkampioen dammen. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Verenigde Staten en daarmee de andere westerse landen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand, op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter, vooral vanwege dreigende aanslagen door IS. Maar hij benadrukte ook dat er per dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan, waardoor de deadline van 31 augustus gehaald zou kunnen worden als de Taliban meewerken. Biden zei ook dat er wordt gewerkt aan noodplannen mocht het tijdschema niet lukken. In Ede heeft de politie gisteravond ingegrepen toen een demonstratie tegen de komst van honderden Afghaanse vluchtelingen uit de hand begon te lopen. Zo'n 250 betogers, volgens de politie vooral jongeren uit de omliggende plaatsen, weigerden te vertrekken toen de politie dat vroeg. Dat was onder meer nadat er autobanden in brand waren gestoken. Daarop zette de politie honden in. Niemand is aangehouden. Het Rode Kruis is bedolven onder ingezamelde spullen voor Afghaanse evacuees die in Nederland worden opgevangen. Het aanbod overstijgt inmiddels de vraag, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis gaat de komende dagen inventariseren waar nog behoefte aan is. Er worden nu zo'n 1100 Afghanen in Nederland opgevangen. Nederlanders die verder van een GGD-testlocatie wonen laten zich minder vaak testen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van afgelopen najaar en winter. Vooral mensen zonder eigen vervoer lieten zich minder vaak testen als ze verder van een teststraat woonden. In augustus vorig jaar was de gemiddelde afstand naar een GGD-testlocatie ruim 8,5 kilometer. Doordat er meer teststraten bijkwamen, liep die afstand terug naar iets meer dan 6 kilometer. Een beeldje dat eerder dit jaar door het Rijksmuseum in Amsterdam is aangekocht is vrijwel zeker gemaakt door de 14e-eeuwse kunstenaar Klaus Schlüter. Schlüter wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Het 57 centimeter hoge houten sculptuur laat de kruisiging zien van Christus. Volgens het museum vertoont het werk grote overeenkomsten met drie andere bekende werken van Schlüter. Van het hout is onomstotelijk bewezen dat het uit de 14e eeuw stamt. Het werk is vanaf vandaag te zien in Amsterdam. De PSV is er niet in geslaagd om de poolfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Benfica. De Portugezen hadden het eerste duel gewonnen met 2-1. De PSV speelde een groot deel van de wedstrijd tegen 10 man na een rode kaart voor Benfica, maar het kwam dus niet tot scoren. Het weer. De dag kan mistig beginnen, maar daarna komt de zon door. Vanmiddag vanuit het noorden meer bewolking en het wordt 19 tot 22 graden. Onder de bewolking is het wat frisser. En morgen meer wolkenvelden en af en toe een buitje. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in eigen land. In de meeste regio's is de economie volledig hersteld van de coronacrisis. Zo is in driekwart van die regio's de economie op hetzelfde niveau of hoger dan voor de coronacrisis. Toch is de hele Nederlandse economie wel wat kleiner dan in het tweede kwartaal van 2019. Over die cijfers ga ik praten met Peter Hein van Mulligen, is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus goed in die regio's, althans in de meeste, maar toch is de hele Nederlandse economie wel wat kleiner. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Nederlandse economie als geheel is nog 0,4% kleiner dan 2 jaar geleden. En dat komt doordat de regio's die wel gegroeid zijn, samen economisch toch wat minder gewicht in de schaal leggen dan de regio's die nog kleiner zijn. Want ze zijn economisch gezien namelijk niet allemaal even groot. Het gaat vooral om de regio's in de regio Amsterdam, waar nog steeds sprake is van krimp ten opzichte van 2 jaar geleden. En ja, dat zijn economische zwaargewichten en die trekken het gemiddelde toch wat omlaag. U noemt Amsterdam. Welke regio's doen het verder nog niet goed? Nou ja, Amsterdam is de meest opvallende en regio Haarlemmermeer, waar Schiphol ligt. En dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, want vooral het binnenkomend toerisme, dat heeft echt een hele zware klap gehad. Dat geldt nog steeds. Dat viel vorig jaar al terug. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar hotelovernachtingen van buitenlandse gasten, dat is de helft van dit jaar is het nog maar net iets meer dan 10% dan het eerste helft van vorig jaar was. Dus dat is vooral de regio Amsterdam. Dus Schiphol, maar ook de horeca, de cultuur- en evenementenbranche daar, die daar heel erg veel last van heeft. Nou, en dat is nu de situatie, maar ik mag toch hopen dat die regio's er wel weer bovenop komen? Nou ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk wel de bedoeling zijn. Maar corona is nog niet weg. We hebben dat ook afgelopen zomer gezien. Heel veel Nederlanders bijvoorbeeld, die kozen er toch maar voor om in eigen land vakantie te vieren. Omdat naar het buitenland in heel veel gevallen of ingewikkeld of bijna onmogelijk was. En ja, andersom gold dat natuurlijk ook. Je merkt dat corona nog steeds zorgt dat mensen maar weinig de grens overtrekken. En zeker voor een regio die wat afhankelijk is van het toerisme als deze, heeft dat vrij rampzalig uitgepakt. En zolang corona nog zo'n actief onderdeel van het leven is, zal dit waarschijnlijk wel even zo blijven. Dat betekent niet dat het nooit meer goed komt. Maar zeker deze regio is daar wat dat betreft nog niet van die gevolgen af. Dat zijn de regio's die het niet zo goed doen en die dus een belangrijk stempel op het totaal drukken. Welke regio's doen het wel goed? Nou, je ziet daar een heel duidelijk verband tussen de bedrijfstakken die het economisch goed doen en waar die regionaal zitten. En er is één bedrijfstak die het echt behoorlijk goed heeft gedaan het afgelopen kwartaal. En ook weer duidelijk boven het niveau van 2 jaar geleden zit. En dat is de industrie. Dus het zijn ook echt de regio's waar de industrie relatief sterk aandeel van de regionale economie heeft, die hard zijn gegroeid. Dus dan moet je vooral denken aan een gebied als Zuidoost-Brabant, de high-tech-industrie in en rond Eindhoven. Maar ook regio's als Eimond en de omgeving van Delfzijl, die zitten alweer een paar procent boven het oude niveau. Dank voor de toelichting bij de cijfers. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 6:07 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Ondanks de stijgende vaccinatiegraad in Nederland blijft het aantal coronabesmettingen hoog. Rond de 2.000 à 3.000 per dag zijn dat er. Hoogleraar moleculaire virologie in Leiden, Erik Snijder, is ondanks die hoge cijfers toch tevreden over de huidige situatie, zei hij in Nieuwsuur. Ja, ik zou toch wel met enig optimisme naar de Nederlandse situatie willen en kunnen kijken. De vaccins zijn snel ontwikkeld, effectief, snel uitgerold en lijken tot nu toe stand te houden, hun werk te doen. De aantal ziekenhuisopnames lijkt te hanteren en er kan toch steeds weer meer in Nederland, hoewel nog niet alles. En ja, dat schetst denk ik een plaatje waar we voort moeten borduren voor de komende maanden. Volgens Snijder is het verstandig als we alvast plannen maken voor de volgende pandemie, want er liggen nog genoeg dreigingen op de loer. Je zou voor al die virusfamilies eigenlijk een gereedschapskist willen hebben waarmee je ze kunt bestrijden, waar je ze mee een uitbraak mee in de kiem kunt smoren. Mm-hmm. En het investeren daarin is een kwestie van lange adem, van decennia lang denk ik investeren in betere voorbereiding en de gereedschappen die een moleculair viroloog kan bieden. Dat zijn toch vooral vaccins en ook virusremmers. Intensive care-chef Diederik Gommers die liet bij Opeen een ander geluid horen. Hij maakt zich zorgen over het najaar. De cijfers zijn namelijk een stuk hoger dan een jaar geleden. Maar wat ons vooral bezighoudt is, we gaan de nieuwe fase in. Snap je? We zijn nu gevaccineerd, zoveel mogelijk mensen. Maar hoe gaan we nou op de intensive care in met deze covid-patiënten? Want die blijven maar komen. Iedere keer hebben we gezegd, er komen wat golven aan. Maar nu is er eigenlijk een fase dat we misschien rekening mee moeten gaan houden dat covid onder ons blijft. En het zal af en toe wat schommelen. Maar eigenlijk is het best wel veel. En die hoge cijfers die zorgen ervoor dat de druk op de ziekenhuizen hoog blijft. En dat heeft volgens Gommers uiteindelijk gevolgen. Mensen gaan dan andere keuzes maken. Dus mensen zeggen, dit is niet meer mijn vak. Dit ga ik niet meer doen. Komt dat door wat er gebeurd is? Ja, door corona, dat de rek eruit is? De rek is eruit. En je ziet nu, zeker in die tweede en derde golf, die begon in oktober en die eindigde ergens mei, juni. En nu, we dachten goed op vakantie te kunnen gaan. Dat doen we nu ook. Maar je ziet eigenlijk nu met 230 patiënten hebben we iedere dag weer stress en liggen de intensive cares vol. De drummer van de Rolling Stones, Charlie Watts, is gisteren op 80-jarige leeftijd overleden. Vorige week had Watts al aangekondigd dat hij vanwege ziekte niet mee zou gaan met de komende tournee van de Rolling Stones. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde Leo Blokhuis, popprofessor van beroep, over zijn persoonlijke ontmoeting met Charlie Watts. Ik kan natuurlijk niet in het leven van de Stones kijken, maar hij lijkt mij een behoorlijk stabiele factor binnen de band. Ik heb hem 1 keer mogen spreken, mogen interviewen en uitgebreid mogen ontmoeten bij die gelegenheid. En het is een ongelooflijk vriendelijke man. Every inch a gentleman. Een voorkomende heer die niet groter hoeft voor te doen dan dat hij is. Een voorbeeldige muzikant, als je het aan mij vraagt. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Elvis Costello. Elvis Costello en The Attractions, laten we die vooral niet vergeten. En Oliver's Army was dat uit 1979. Ochtendkranten liggen hier en we hebben ook naar de sites gekeken, Kirsten. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Op de meeste voorpagina's staan verhalen over Afghanistan. Niet iedereen weg uit Kabul, staat daarvoor op de Telegraaf. De krant citeert een kamerbrief waarin staat dat het kabinet bang is dat er te weinig tijd is voor de evacuatie van nog honderden mensen. Zeker nu de Amerikanen hebben gezegd dat ze zich gaan terugtrekken voor de deadline van 31 augustus. En Trouw schrijft dat de internationale gemeenschap president Biden heeft gesmeekt om langer te blijven, maar dat het niet heeft geholpen. Premier Rutte zou Angela Merkel gisteren op het hart hebben gedrukt om ook namens Nederland te vragen of de VS-militairen langer konden blijven. En ondertussen gaat de reddingsoperatie verder. De Nederlandse militairen Kabul in, kopt NRC. De krant schrijft dat Nederland al het mogelijke gaat doen om evacuees naar het vliegveld te krijgen. En daarbij wordt niet meer uitgesloten dat de 90 militairen die betrokken zijn bij de operatie alleen op het vliegveld blijven. Minister Kaag en Bijleveld schrijven aan de Tweede Kamer dat mensen worden geholpen om naar het vliegveld te komen. De brigade speciale beveiligingsopdrachten, een eenheid van de Koninklijke Marechaussee die gespecialiseerd is in werk als arrestatieteam, is nu in de hoofdstad van Afghanistan. De zorg dreigt opnieuw vast te lopen door een tekort aan IC-personeel. De Volkskrant deed een rondgang langs 14 ziekenhuisinstellingen. En daaruit blijkt dat bij meerdere grote ziekenhuizen het afgelopen jaar meer verpleegkundigen zijn vertrokken dan dat erbij zijn gekomen. En mocht het aantal corona-opnames in de herfst stijgen, dan kunnen er weer grote problemen ontstaan. Zo krijgt het Amsterdam UMC zo'n 20 fulltime plekken niet ingevuld. En kampt de Noordwest ziekenhuisgroep met een tekort van ongeveer 10 voltijdsmedewerkers. En heeft ook het Medisch Spectrum Twente zo'n 10 vacatures. Door het hele land kampen ziekenhuizen met ernstig zieke patiënten of familieleden die beweren dat corona niet bestaat. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zeker 15 ziekenhuizen worden geconfronteerd met corona-ontkenners. Het werk van zorgverleners wordt bemoeilijkt doordat deze corona-ontkenners soms verbaal geweld gebruiken en weigeren zich te laten testen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen herkent het beeld en spreekt van zeer ongemakkelijke situaties tussen niet-gevaccineerden en medische professionals. Maar benadrukt ook dat iedereen die zorg nodig heeft, dat krijgt. Ongeacht gedrag of de keuze om niet gevaccineerd te zijn. Het is 17:15. Corona heeft een zware wissel getrokken op de bestrijding van kanker. Onderzoeken kwamen stil te liggen. Het aantal diagnoses daalde ook flink. Behandelingen werden uitgesteld en de fondsenwerving die raakte ook wat op de achtergrond. Nou, inmiddels lijkt het allemaal weer een beetje op de rit. En vanavond wordt er een begin gemaakt met die fondsenwerving in het programma Nederland staat op tegen kanker. Annabel Schipper is van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je het zo een beetje van een afstand bekijkt, hoe staat het er nu voor met de kankerbestrijding in Nederland? Nou, het is eigenlijk precies zoals je net schetst. We hebben echt vertraging oplopen afgelopen jaar. Precies wat je vertelde, dus de vertraging van de diagnoses en het onderzoek. En gelukkig is alles wel weer redelijk op de rit. Dus als je kijkt naar de diagnoses, de bevolkingsonderzoeken hebben stilgelegd in de eerste lockdown. En je ziet gelukkig dat dat allemaal weer opgestart is. Het onderzoek heeft echt helemaal voor een groot deel stilgelegen en vertraging opgelopen. Omdat je gewoon bijvoorbeeld de onderzoekers konden niet naar het laboratorium. Of de patiënten die meewerkten aan een onderzoek konden niet naar het ziekenhuis komen. Die hebben dus allemaal vertraging opgelopen. En die vertraging inhalen, dat is echt heel lastig. Maar we kijken wel heel erg weer vooruit. En daarom organiseren we inderdaad vanavond onze tv-show Nederland staat op tegen kanker. Om te laten zien wat de impact is geweest van corona. De verhalen te vertellen, maar ook zoveel mogelijk donateurs op te halen. Maar de verhalen die we tijdens corona hoorden, namelijk dat mensen bijvoorbeeld die kwamen gewoon minder snel bij de dokter als er bijvoorbeeld iets was waar je eerder misschien wel sneller zou gaan. Waardoor je dus ook de ziekte minder snel detecteert eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, en we weten ook hoe eerder je erbij bent bij kanker, hoe betere behandelingen en betere uitzicht op een betere prognose. Dus ook een beter leven als je daarna weer verder kan leven. Dus dat is echt heel zorgelijk. En daar hebben wij dus ook de afgelopen jaar hard aan gewerkt om te zorgen dat die bevolkingsonderzoeken weer snel opgestart werden. Maar ook dat mensen die zorgen over naar de huisarts gaan, dat die er niet waren. Want mensen waren bang dat daar corona heerste of dat de huisartsen veel te druk waren. En in de praktijk bleek gewoon dat de huisartsen heel veel tijd over hadden. Omdat er te weinig mensen naartoe kwamen. Dus we hebben daar heel hard ons best voor gedaan om te zorgen dat dat weer ging lopen. En dat is gelukkig wel weer het geval. En kunt u zeggen wat dan de grootste schade is geweest die de coronacrisis heeft aangericht? Nou, het is echt een combinatie. Dus als je kijkt naar de patiënten die kanker hebben, het heeft natuurlijk enorm veel impact als je in quarantaine moet. Want je hebt juist in je behandeling de mensen om je heen heel hard nodig. Maar patiënten waren ook heel bang om corona er nog eens bovenop te krijgen. Dus gingen ook juist in nog grotere quarantaine of isolatie. Dus voor de patiënt is het heel zwaar geweest. Maar als je dus kijkt naar het onderzoek, 90% van het onderzoek heeft vertraging opgelopen. Ja, dat is ook gewoon heel zorgelijk. Want dat betekent gewoon dat de resultaten van het onderzoek later bij de patiënt terecht gaan komen. En als patiënt, als je een slecht vooruitzicht hebt, wil je gewoon zo snel mogelijk de nieuwe doorbraken daar gebruik van kunnen maken. Dus daar kunnen we nu niet één op één cijfers op leggen. Maar wat je wel weet, is dat het gewoon effect gaat hebben op de patiënt. En dat is heel zorgelijk. In dat tv-programma vanavond ligt de nadruk op fondsenwerving. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk, want er zijn tientallen acties van ons vorig jaar niet doorgegaan en dit jaar weer niet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Alpe d'Huez, is een hele belangrijke actie voor ons. Die is nu al 2 jaar niet doorgegaan. En in oktober staan er bijvoorbeeld voor ons weer marathons gepland, waar mensen aan mee kunnen doen. Vorig jaar is het allemaal niet doorgegaan. Vooralsnog lijkt het door te gaan, maar is het natuurlijk ook spannend. En dat betekent concreet dat wij tientallen miljoenen mis hebben gelopen. En daarom is zo'n avond als vanavond enorm belangrijk om donateurs op te halen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk om dus te vertellen wat corona heeft gedaan voor ons werk. En ook om weer een beetje thema bespreekbaar te krijgen in de maatschappij. Want kanker is er nog steeds heel veel. 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker helaas. Dus we vinden het ook heel belangrijk om gewoon te laten zien wat kanker voor impact op je leven heeft. En wat gaat er in dat programma gebeuren vanavond? Komt daar vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht, begrijp ik? Ja, dus we zenden uit vanuit het Spoorwegmuseum en vanuit een rijdende trein. En die trein staat symbool voor de vertraging die we hebben opgelopen en dat we nu vooral weer vooruitkijken en naar de toekomst. We hebben optredens van onder andere Douwe Bob en Danny Vera. En we hebben levende standbeelden van Jannie van der Heijden en Wendy van Dijk. En daarnaast natuurlijk dus die verhalen van patiënten die vertellen wat voor impact kanker op hun leven heeft. Dus het is een diverse show met dus mooie optredens, met een lach en met een traan. Nederland staat op tegen kanker. Vanavond op NPO 1 is het. Annabel Schipper van KWF Kankerbestrijding. Hartelijk dank. In Tokio, in Japan, zijn de Paralympische Spelen. En verslaggever Suze van Kleef, die is daar voor ons, is onze ogen en oren daar. Suze, goedemorgen. Goedemorgen. Eerste dag na de openingsceremonie van die Paralympics. En zijn er al Nederlanders in actie geweest? Jazeker. In het zwembad zijn Mark Hokke en Quirijn Hensen in actie gekomen. Zij plaatsten zich alle twee niet voor hun finales, maar dat was wel naar verwachting. Wie dat wel deed was Chantalle Zijderveld. Die werd eerste in haar heat op de 50 meter vrije slag en is daarmee door naar de finales met in totaal de derde tijd. En ook bij het baanwielrennen zijn we begonnen, bij de voorrondes van de individuele achtervolging. Nederlandse vrouwen die meededen, die plaatsten zich niet. Aleida Noorbruis die zei na afloop tegen mijn collega Robert de Rijk van: ik was ook liever niet gestart, maar het is een verplichting en ik moet aan twee onderdelen meedoen. Ik heb nu wel de startmachine even gevoeld, dus dat is wel fijn. En nu op naar de 500 meter voor een medaille. Welke kleur ik dan wil, dat zien we wel. Goud lijkt lastig. En ook Caroline Groot, haar collega, die plaatste zich niet. En ook zij reed daar omdat het moest, zei ze tegen mijn collega. Maar ze koerst ook op die wedstrijd van vrijdag. Dat is dus hun favoriete nummer van hun alle twee. Wel goed nieuws van de baan kwam er net binnen. Zojuist werd er een wereldrecord gereden door Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos op de baan. In die tandem dus. De eerste mannen die ooit onder de 4 minuten zijn gedoken op de 4 kilometer. En dat betekent dat de eerste medaille voor Nederland binnen is. Want zij rijden om 8 uur Nederlandse tijd de finale. En dat is te volgen via nos.nl op onze livestream. Goud of zilver dus daar. Ja, oké. Maar die noteren we vast. Eentje is er sowieso binnen voor Nederland. En de rolstoelbasketballers die zijn ook al in actie geweest. Ja, klopt. Drie kwartier geleden is dat geëindigd. Nederland tegen de Verenigde Staten. Dus dat was meteen een pittige pot. Was ook lang spannend. Ging lang gelijk op. Nederland was ook wat onnauwkeurig soms onder de basket. Maar ze herstelden zich. Won uiteindelijk met 10 punten verschil. 68-58. Heel goed vierde kwart. En dus ook een heel fijn begin op jacht naar goud. Want dat is wel de missie bij die rolstoelbasketballers. Ja, dat brons hebben ze wel een keer gehad, hè, nu. Precies, dat willen ze niet meer. Het moet nu goud worden. Een andere kleur. Zeg, waar ga je zelf heen, Suze? Ja, ik zit nu buiten bij het rugbystadion. Want dat is een sport, als je daar beelden van ziet, dat is echt niet te geloven. Dat gaat er zo hard aan toe. Het wordt ook wel Murder Bowl genoemd. Dus ik dacht, dat wil ik wel eens even met eigen ogen zien natuurlijk. Dus ik ga naar de regerend Olympisch kampioen Australië. Die spelen tegen Denemarken. En ik ben heel benieuwd hoe dat er in het echt uitziet. Ja. Rolstoelrugby, mooi. En wat staat er verder nog op het programma vandaag? We hebben nog Kelly van Zon in de voorrondes van het tafeltennis. Is ook zeker een medaillekandidaat. De finales van de individuele achtervolging baanwielrennen zijn. En ook de finales van het zwemmen met Chantalle Zijderveld. En ook dat is dus een grote kanshebber voor een medaille. Kwam dus met een derde tijd door. En zij is rond 12 uur te zien op nos.nl in de livestream. Dus nog een medaillekans wat later vandaag voor Nederland. Ja. Suze, ik hoor weer bekende geluiden bij jou. We hebben dat met de Olympische Spelen ook meegemaakt. Dat stikt echt van de krekels, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Elke boom waar ik naast ga zitten, dan krijg je dit geluid. Dus het is een beetje geen ontkomen aan, behalve als ik binnen ga zitten. Maar daar was ik net te laat voor. Want er moest nog wel heel veel veiligheidschecks. Dus ik zit nu op een bankje onder de bomen hier met de krekels. Ja, maar goed, dat is ook wel een mooi geluid. We wennen daar gewoon wel een beetje aan. Dat hoort er gewoon bij, die krekels. Het is niet nep. We doen niet net alsof ik hier zit. Ik zit echt in Tokio. Dat zijn de krekels. Ja, het is niet ingestart geluid. Oké, jij gaat naar het rolstoel rugby. En wij zijn benieuwd hoe dat allemaal gaat te horen. Ongetwijfeld morgen meer over. Suze van Kleef was dat bij de Paralympics in Tokio. Er is een nieuw liedje van de Nederlandse groep Komodo. Dat is de band die bij toeval is ontstaan. Twee oude muziekvrienden, Gino Bombrini en Tommy Ebbe, die kwamen elkaar weer eens een keer tegen, besloten om een avondje te gaan jammen. Nou ja, van het een kwam het ander. Het leverde gelijk al een paar nieuwe liedjes op. En dus dachten ze, we gaan gewoon weer een band oprichten. En dat werd dus Komodo. En die band staat voor Vintage Exotic Rock'n'Roll. Hoe dat klinkt, luister naar hun allernieuwste liedje. Dat heet Lost Kids. Ja, zo klinkt dus vintage exotic rock and roll van Komodo. Dat is ook een beetje dat geluid van de Lambada zat erin. Hè? Nederlandse groep dus en hun nieuwe liedje heet Last Kids. Het is nu 7:01. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-toespraak gezegd dat 31 augustus de deadline blijft voor het vertrek van de VS uit Afghanistan. Hij zei ook dat de situatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter wordt. Maar tegelijk lukt het elke dag meer mensen weg te halen, waardoor de deadline van de 31ste haalbaar moet zijn. Nederlanders die verder van een GGD-testlocatie wonen laten zich minder vaak testen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van afgelopen najaar en winter. Vooral mensen zonder eigen vervoer lieten zich minder vaak testen als ze verder van een teststraat woonden. Japan breidt de noodtoestand uit naar 8 nieuwe regio's. Het aantal coronapatiënten op de IC's is plotseling gestegen. En het medisch systeem is er extreem slecht aan toe, zei de Japanse minister van Economie voor een overleg met coronadeskundigen. In Ede heeft de politie gisteravond ingegrepen toen een demonstratie tegen de komst van honderden Afghaanse vluchtelingen uit de hand begon te lopen. Er waren zo'n 250 betogers, vooral jongeren, die leuzen riepen en autobanden in brand staken. En daarop greep de politie in met honden. Het weer. De dag kan mistig beginnen, maar daarna komt de zon erdoor. Vanmiddag vanuit het noorden meer bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden. Bianca Damink zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En er is nog heel weinig aan de hand onderweg, gelukkig. Alleen de A22 die is nog dicht van Beverwijk naar Velzen, tussen Beverwijk en de afrit IJmuiden. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden die zijn uitgelopen. En het verkeer moet inderdaad rekening houden met lokaal dichte mist, bijna in het hele land, met uitzondering van het zuiden en het noordwesten. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Wie gaat die Sento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Vanavond om 11:15 bij de NTR op NPO 2. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf €1000 met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. 6:03, het NOS Radio 1 Journaal. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken, Shah Mahmood Qureshi, die is begonnen aan een rondreis langs buurlanden van Afghanistan. Zo gaat hij naar Turkmenistan, naar Tajikistan, Oezbekistan en ook naar Iran. En hij bespreekt dan de huidige stand van zaken en ook de laatste ontwikkelingen in Afghanistan. Ik ga erover praten met Peter Knopen, die de Nederlandse diplomatieke missie in Afghanistan leidt en onderzoek doet naar Afghanistan. En dat doet hij dan weer voor de denktank Klingendaal. Meneer Knopen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat die Pakistanse minister dat rondje maken langs die buurlanden? Hij zal proberen om regionaal een overeenstemming te krijgen over een positie ten opzichte van de nieuwe regime in Kabul, de Taliban. De Pakistanis steken niet onder stoelen of banken dat ze daar een voorstander van zijn, van dat nieuwe regime. Dat ze daar relaties mee op willen bouwen. En dat is voor hen een bevriende overheid. En ze zullen dat regionaal willen afstemmen. Er is natuurlijk op dit moment een intense diplomatiek verkeer all over the planet om te kijken op welke wijze we met die nieuwe overheid moeten omgaan. Wat willen de Pakistanen er eigenlijk voor terug, dat zij steun geven aan die Taliban? Nou ja, wat zij zullen willen is interne stabiliteit in Pakistan. Dat is voor hen natuurlijk belangrijk, hè? Dat er geen dreiging uitgaat, dat er geen gevaar uitgaat van hun westerburen en dat de veiligheid gegarandeerd zal worden. Dus zij zullen veiligheidsgaranties willen krijgen van de Taliban. En dat zal voor de noordelijke stans ten noorden van Afghanistan natuurlijk ook gelden. Die zijn daar ook bezorgd over, dus die zullen ook die veiligheidsgaranties willen hebben. En Iran bijvoorbeeld, hoe staan die erin? Nou, Iran, dat theocratische element, hè, vanuit de religie je staat inrichten, daar zullen ze positief tegenover staan. Dus de Iranezen zullen niet onwelwillend staan tegen het erkennen van de Taliban als nieuwe regime. En bovendien hebben ze uit het verleden de ervaring dat de Taliban de drugstreelt onder controle wisten te krijgen. Dat is voor de Iranezen van belang, want die hebben een probleem met drugs binnenlands. En die zullen dus graag die drugstreelt verminderd zien. Ja. En als de Taliban dat voor elkaar kunnen krijgen, dan zal dat voor de Iranezen zeker een voordeel zijn. Zij, en u noemde net, dat heet dan de stans, hè? Dus de drie stannen. Turkmenistan, Tajikistan, Oezbekistan. Die hebben toch eigenlijk altijd de regering in Afghanistan gesteund. Dus eigenlijk de tegenkrachten van de Taliban. Dus hoe staan die er nu in dan? Ja. Die zitten meer aan de kant van de Noordelijke Alliantie, Massoud. Dus de tegenstanders van het Taliban-regime. Om duidelijke reden. Die zijn bezorgd over dat fundamentalistische islamitische regime. Die hebben binnenlands natuurlijk echt problemen wat dat betreft. Zijn altijd een tegenstander geweest. Ook binnenlands van de fundamentalistische islam. En zullen zich zorgen maken ook over de veiligheid. En dat is voor Pakistan de reden om juist daar naartoe te gaan. Om ze te overtuigen van hun mogelijkheden om die veiligheid te garanderen. Dat zullen ze in ieder geval claimen. Ja, maar is dat dan... Zijn dat dan mooie woorden uiteindelijk? Als de Taliban bijvoorbeeld belooft om het internationaal terrorisme te gaan bestrijden? Nou ja, daar wordt nogal verschillend over gedacht. Het leger in Pakistan is natuurlijk een hele belangrijke factor. Veiligheidsdiensten in Pakistan zijn een belangrijk factor. En in hoeverre die in staat zijn om de Taliban onder controle te houden, met name de nieuwe generatie, de jongeren, die steeds belangrijker worden in Afghanistan in de afgelopen weken. In hoeverre de Pakistanis in staat zullen blijken om die jongeren in die zin onder controle te houden, met name op dat veiligheidspunt, dat zal de lakmoesproef zijn voor de komende periode. De Pakistanis hebben dat belang. Of zij die invloed en het Pakistanse leger die invloed daadwerkelijk kan uitoefenen, zal de vraag zijn. Ja. En dan is er natuurlijk nog een ander punt. Er zijn veel Afghanen die proberen het land te ontvluchten, ook naar die buurlanden toe. Is dat ook nog een reden voor Pakistan om dit diplomatieke overleg op te starten, de vluchtelingenstroom? Ja, al deze landen zitten niet te wachten op die vluchtelingen. De Pakistanis en de Iranezen hebben in de afgelopen jaren, we hebben het over 30, 40 jaar, altijd geprobeerd om die vluchtelingen zoveel mogelijk te stoppen. De grenzen af te dichten. Dat is natuurlijk ternauwernood gelukt. Er zijn langdurige vluchtelingenkampen in allebei die landen. Dus het dichthouden van die grenzen en het stoppen, dus het humanitaire aspect, is voor hen van heel groot belang. Ze hebben daar echt problemen mee. Dus ze willen die vluchtelingenstroom zo min mogelijk toelaten. Wat dat betreft is niets vreemd. Dat verschijnsel kennen we natuurlijk, dat we geen vluchtelingen willen. En dat geldt voor de regio precies hetzelfde. Ja. Dus ook op dat punt zullen de Pakistanis proberen om gezamenlijk op te trekken. Dank voor de toelichting. Dat was Peter Knopen trouwens van Klingendaal, de denktank. En het ging dus over dat bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan aan de buurlanden. Onderwerp Afghanistan. En daarover gesproken, we horen eigenlijk de laatste twee weken heel weinig over de stad Herat. Die is twee weken geleden al ingenomen door de Taliban. En ja, de internationale media, eigenlijk ook de internationale politiek, richt zich natuurlijk vooral eens op wat er in de hoofdstad Kabul gebeurt. Ik praat met Mohammed Hamid, want zijn familie komt uit Herat en hij praat nog geregeld daar met mensen uit die stad. Meneer Hamid, goedemorgen. Goedemorgen. En wat voor verhalen hoort u dan van die mensen? Ja, ik hoor eigenlijk dat er heel veel is veranderd sinds de komst van de Taliban. Ze zijn na de overname van de stad eigenlijk gelijk aan de slag gegaan met hun eigen beleid. Bijvoorbeeld in de eerste avond dat ze Herat hadden overgenomen, zijn ze al gelijk met verschillende groepen naar de huizen gaan van politieke en militaire tegenstanders. Ze hebben de huizen doorzocht om te kijken of de mensen die daar waren, te vinden waren. Ik heb mensen die direct camerabeelden hebben en aan mij hebben laten zien dat ze daar stonden. En wat er ook gebeurd is, in dorpen rondom Herat, daar zijn ze wat heftiger aan de gang dan in de stad zelf. En wat bedoelt u met heftiger? Nou ja, in de dorpen rondom Herat, daar heb je helemaal geen media. Dus daar kunnen ze volledig aan de slag gaan. Daar zijn ze gewoon de Taliban die ze 25 jaar geleden ook waren. Dat vrouwen nog steeds zweepslagen krijgen. Mensen worden berecht, die krijgen zweepslagen. Mensen worden opgehangen aan de poorten van steden. Het is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. We hebben natuurlijk die persconferentie gezien van de Taliban. Dat was in Kabul, hè, waarin ze eigenlijk zeiden van ja, niemand hoeft iets te vrezen, want wij zijn niet meer de Taliban zoals ze die vroeger waren. We zijn niet uit op wraak. Maar u hoort dus hele andere verhalen uit, in dit geval die stad Herat. Nee. Van die persconferentie klopt helemaal niks van. In een persconferentie zeiden ze bijvoorbeeld ook dat vrouwen gewoon naar de universiteit konden gaan. Maar precies de dag daarop dat de vrouwen in Herat naar de universiteit gingen, werden ze weer teruggestuurd. Dus ze hebben wel heel veel gezegd in hun persconferentie. Maar dat hebben ze gedaan omdat ze politieke legitimiteit nodig hebben. Van de internationale gemeenschap. Ja, dus dat was vooral op het buitenland gericht? Ja. Want er komen ook tot nu toe, ja goed, we horen natuurlijk ook lang niet alles, maar er komen, lijkt het uit Kabul, minder heftige verhalen dan die u schetst. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, omdat in Kabul internationale media aanwezig is en alle ogen zijn op hun gericht in Kabul. En in kleinere steden zoals Herat en vooral in dorpen is er helemaal geen internationale media. Dus daar gaan ze gewoon aan de slag zoals ze 25 jaar geleden aan de slag gingen. U hebt familie daar, hè? Hoe gaat het met ze? Zijn zij gevlucht ook dan uit Herat? Ja, mijn familie die zit momenteel ondergedoken. Die komen inderdaad uit Herat. Maar toen ze zagen dat Herat overgenomen zou worden, zijn ze naar Kabul gevlucht. En nu is Kabul ook overgenomen. Nu zitten ze ondergedoken in Kabul. Maar in Kabul is het makkelijker om onder te duiken dan in Herat. Aangezien Herat een kleine stad is en ze makkelijk te vinden zijn. En Kabul is een stad van 4 miljoen mensen. Ja, en u spreekt ook nog wel mensen dus in Herat, begrijp ik, hè? Wat, u hebt nog een mevrouw gesproken, begrijp ik, hè, gisteren. Wat heeft zij verteld? Ja, die mevrouw, die heeft een... zij heeft heel erg dramatisch, was het. Heeft ze verteld dat vrouwen die zich meer dan 20 jaar lang voor democratie hebben ingespannen, die zich hebben opgeofferd, vandaag de dag weer gevangenen zijn van een depressieve, een hopeloze, uitzichtloze samenleving. Ja. Het is heel erg uitzichtloos voor haar. U bent nog niet zo lang geleden zelf daar nog geweest in Herat, hè? Had u toen het idee dat het zo snel die kant op zou gaan? Ja, ik was er rond 1 mei. En dat was in eerste instantie de datum dat de Amerikanen zouden terugtrekken. Die dat later hebben uitgesteld naar 11 september. Maar niemand wist precies hoe de Taliban daarop zou reageren. Dus het was een hele gespannen situatie. Het was een soort van stilte voor de storm. Het was grimmig. Maar hoewel, het was wel, je kon het wel zien aankomen. De situatie destijds was dat de grote keysteden nog in handen waren van de overheid. Maar wat je wel echt merkte was dat al die grote steden omsingeld waren door de Taliban. Dus het was niet zeer een kwestie van of het zou gebeuren. Het was meer een kwestie van tijd. Ja. En mensen wisten dat ook wel. Maar ja, dat konden ze niet accepteren of visualiseren dat zoiets zou gebeuren. En toch gebeurde het. En toch gebeurde het. En heel snel, ja. Dank voor uw verhaal. Mohammed Hamid, zijn familie komt dus uit Herat. Hij spreekt daar nog geregeld mensen in die stad. En hij zegt, ja, het is daar wel degelijk anders dan wat de Taliban doet voorspiegelen in bijvoorbeeld in de hoofdstad Kabul. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:15. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. Het is PSV niet gelukt om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Vorige week in Lissabon werd het 2-1 voor Benfica. En in Eindhoven bleef het gisteravond 0-0. Eindhoven heeft honger naar de grootste lichtmasten van Europa. Naar de krachtmeting met de allerbeste voetballers. En naar de magie van dat ene toernooi dat elke voetballer zo graag wil spelen. De Champions League. De eerste kans van de wedstrijd is voor Benfica. Het is een grote ook. Maar er komt een kans voor Max. En die schiet hem er niet in. Er komt een kaart aan. En die kaart is voor Verissimo. En die krijgt rood. Zijn tweede gele kaart na 22. Zahavi. Dit was de kans op de goal, maar hij raakt de lat. Vertesse gaat hem niet binnen schieten op PSV. Vertesse, vlag van iemand zit mis. Vertesse in de rebound, stuit hij weer op die doelman. Zelfs de vrije trappen van Zahavi niet. Benfica van Jorge Jesus gaat naar de Champions League. En voor PSV resteert, net als vorig seizoen, de Europa League. Ja, grote teleurstelling dus na afloop in het stadion. Joep Schreuder sprak daar over de wedstrijd met PSV-aanvoerder Marco van Ginkel. Eerst maar eens, wat is volgens jou de analyse waarom jullie de Champions League niet halen? Groot gedeelte met tegen 10 man gespeeld. Ik denk dat we een paar kansen hebben gecreëerd, maar niet genoeg. Die muur van Benfica was gewoon moeilijk te bespelen, denk ik. We hebben ze niet gemaakt, helaas. Dus zuur. Ja. En je was niet zo blij met je wissel, begreep ik? Nou, ik denk dat je nooit blij bent als je gewisseld bent, toch? Nee. Nee, hoe was de stemming in de kleedkamer na afloop? Is het een klap? Zeker. Iedereen, een beetje emotioneel, teleurstellend vooral. Iedereen had het doel om de Champions League te halen en is niet gelukt. PSV-aanvoerder Marco van Ginkel was dat. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De GGD's maken zich zorgen over het relatief grote aantal jongeren dat zich vanwege prikangst nog niet heeft laten vaccineren. Jongeren kampen vaker dan volwassenen met ernstige prikangst, meldt het AD. De medisch coördinator op de priklocaties GGD Zuid-Holland-Zuid zegt tegen de krant dat er nu elke dag meerdere mensen flauw vallen uit angst voor de vaccinatie. Dat zijn de mensen die uiteindelijk nog wel durven te komen. Er zijn grotere zorgen over de angstgevallen die ze niet zien. De GGD's zijn bang dat mensen die wel graag gevaccineerd willen worden ervan afzien door hun prikangst. De Telegraaf schrijft dat een cold case-zaak mogelijk wordt heropend. In de zaak van drugshandelaar Henk Vierwind uit Nederweert, die in 2013 verdween, zijn telefoons gevonden. Volgens de krant heeft de weduwe van de man de telefoons gevonden toen ze door zijn spullen zocht. Het gaat om PGP-telefoons waar versleuteld mee gecommuniceerd kan worden. Ik hoop dat de recherche er iets mee kan, zegt de vrouw tegen de Telegraaf. Mogelijk staat er cruciale informatie op over de laatste dagen van Vierwind. Sinds vorig jaar zomer is de bierconsumptie in Nederland met zo'n 8% gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse brouwers die nu.nl heeft opgevraagd. Alleen van alcoholvrij bier werd juist meer gedronken, circa 3%. Er wordt de laatste jaren sowieso veel meer alcoholvrij bier gedronken. En ook het speciaal bier zit enorm in de lift. In Valkenburg wordt vanavond een benefietconcert gehouden voor slachtoffers van de watersnood van een paar weken geleden. Onder andere DJ-duo Lucas en Steve treedt op om geld in te zamelen voor ondernemers met waterschade die geen aanspraak maken op verzekeringsgeld. Deze vrijwilliger heeft zelf ook grote waterschade gehad, zegt hij tegen Hart van Nederland. Ik denk ook dat die avond heel goed is om even iets af te sluiten, om daar even bij elkaar te zijn. Het is inderdaad Limburg voor Limburg. We willen gewoon even een mooie avond ervan maken waar ook toch weer gewoon gelachen moet worden, waar toch ook even gezellig moet worden. En hoe kun je dat beter doen dan met muziek? De benefietavond Limburg Oet de Drup is vanavond te volgen via een livestream of via de regionale zender L1. En straks vlak voor achter hebben we even contact nog met de organisatie om te kijken hoe het er allemaal bij staat daar in Limburg. En hoe staat het op de weg? Bianca Damink. Er staan niet veel files, maar er is een uitzondering, want op de A15 is het aansluiten van Europoort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten, want er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Uit 2014, Lilywood, The Prick en Robin Schulz. Send me no letter. Don't think I could forgive you. Het is 7:08. Eindelijk hebben ze er een te pakken. Een beeldhouwwerk van Klaus Schlüter. Het houten beeldje Calvari van zijn hand is vanaf vandaag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam, want daar gaat het over. En daarmee is een lang en diep gekoesterde wens van het Rijksmuseum in vervulling gegaan. Ik ga erover praten met conservator Frits Scholten van het Rijksmuseum. Meneer Scholten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gingen gisteravond even rond hier op de redactie. Gewoon met een vraag. Wie weet wie Klaus Schlüter was? En er was er eentje die de vinger opstak. Een heel oude man was het, trouwens. Hoort u dat vaker? Schlüter? Ja, zeker. Dat hoor ik zeker veel vaker. En dat heeft ook wel een reden. Dat heeft de reden namelijk dat Schlüter een hele lange geschiedenis heeft gehad. Voorgeschiedenis gehad, voordat hij een zekere mate van status kreeg in de kunstgeschiedenis. En in tegenstelling tot heel veel andere kunstenaars, die werden meteen beroemd in hun tijd en bleven dat dan ook, is Schlüter eigenlijk vrij snel in vergetelheid geraakt. En dat komt omdat hij als Nederlander in Bourgondië zat. Dus wij zijn hem eigenlijk een beetje vergeten. De Fransen hebben hem ook vrij laat pas omarmd. En zijn meeste werken stonden dus ver weg in een provinciestad inmiddels, zoals Dijon in Bourgondië. Ja. Maar begrijp ik dat de Duitsers hem min of meer ook toegeëigend hadden? Ja, dat klopt. Want in de 19e eeuw, toen hij echt weer herontdekt werd, toen kon men zich niet voorstellen, hoewel er wel een archiefstuk zei dat hij uit Holland kwam, kon men zich niet voorstellen dat zo'n grote beeldhouwer in een land dat eigenlijk helemaal niks meer met beeldhouwkunst had, was opgegroeid. Dus allerlei andere landen die claimden hem. De Fransen uiteraard, omdat zijn beelden in Bourgondië stonden, maar ook de Duitsers. En daar dankt hij eigenlijk ook zijn naam Klaus Schlüter van aan, want hij heet eigenlijk gewoon Klaas. Oh ja. En Bart van Loo, de Belg, die noemt hem de Michelangelo van de Lage Landen. Ja, nou, dat is natuurlijk een dichterlijke overdrijving van Bart van Loo, maar dat mag best, want hij is echt een hele grote. Het is een beetje moeilijk dat soort vergelijkingen te maken. Michelangelo was wel iets veelzijdiger, was ook architect en ook schilder. En Schlüter was alleen een beeldhouwer, maar als je kijkt naar hun rol in de kunstgeschiedenis, dan kun je wel zeggen dat ze allebei een hele cruciale betekenis hebben gehad. Ze hebben echt de weg uitgezet voor een heleboel generaties na hen. En dat doen maar heel weinig kunstenaars door de geschiedenis heen. En daar is Schlüter er zeker één van. Dus daar klopt de vergelijking absoluut. Ja. Zeg, dat beeld, kunt u dat eens beschrijven? Wat is het? Ja, het is eigenlijk de kruising van Christus in het klein. Dus het is een kruis waar Christus aan hangt. En onder het kruis staan aan weerskanten zijn moeder Maria en zijn apostel, zijn geliefde discipel Johannes. En het bijzondere daarvan is, want dit is allemaal nog vrij oké. Daar zijn er honderden, om niet zeggen duizenden van. Maar in dit geval is het een heel bijzonder beeld. Want het is gemaakt uit buxushout, een hele zeldzame houtsoort, of een bijzondere houtsoort, moet ik zeggen, zeker in die tijd. We praten over de tijd rond 1400. En dat kruis is gemaakt als een boom. Dus het is niet gewoon een kruis van twee planken, zoals je ze normaal ziet, maar als een boom die langzaam omhoog groeit. En daar is Christus aan gemaakt. En onder die boom zit in een holte onder de wortels een leeuwenhol. En daar zit een leeuwin in die haar jongen, haar welpen, likt. En dat is een motief dat we in de beeldhouwkunst eigenlijk nergens tegenkomen. En dat wel op een aantal andere plekken, in de schilderkunst onder andere in die tijd. Maar het is toch heel zeldzaam. En dat verwijst naar de wederopstanding van Christus. Nadat hij is overleden aan het kruis en in het graf gelegd wordt, daar blijft hij 3 dagen liggen. En dan staat hij op uit het graf. Met Pasen vieren we dat. En die leeuwenjongen, die waren 3 dagen dood. Dat dachten we althans in de leeuw, 3 dagen dood. Na hun geboorte en pas door het likken van hun ouders werden ze na 3 dagen opgewekt. En dat stond als symbool voor die wederopstanding van Jezus. Hoe bent u aan het beeld gekomen eigenlijk? Het is ons aangeboden door een kunsthandelaar. Al ruim een jaar geleden, in maart vorig jaar. En toen brak uiteraard corona uit. En toen hebben we gelukkig de kans gehad van deze kunsthandelaar om er heel veel tijd en onderzoek in te kunnen steken voordat we tot een vergelijk met hem konden komen over prijzen enzovoort. Dus deze man heeft het ons aangeboden en gezegd, ga maar eens rustig kijken of het wat voor jullie is. Hij had wel in de gaten dat het een bijzonder beeld was en dat het ook wel uit die wereld van Schlüter moest komen. Wist niet met zekerheid, durfde dat ook niet te zeggen, dat het van Schlüter was. En door het onderzoek dat we de afgelopen maanden hebben gedaan, werd dat idee steeds zekerder. En daar zijn we nu wel echt van overtuigd dat we te maken hebben met een werk dat niet zomaar van een navolger is, maar echt zo goed in elkaar zit. Ja. Dat het van hemzelf moet zijn. Nou, gefeliciteerd, want u bent er echt blij mee met elkaar, hè, in het Rijksmuseum. Ja, we zijn er heel erg blij mee, want we hebben, het Rijksmuseum heeft Sluter al ongeveer een eeuw op zijn vizier. En in 1939 hebben we geprobeerd twee beeldjes van hem te kopen. Dat is door de oorlog die uitbrak in 40 niet gelukt. Ja, en nu is het dan toch wel geslaagd. Ja. Dank voor de uitleg. Frits Scholten was dat, conservator bij het Rijksmuseum. Dan gaan we nog even naar Roel Pauw, want dat is de verslaggever van dienst op deze woensdagmorgen. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ga je naartoe? Nou, in Noord-Nederland is het schooljaar weer begonnen. En dan kom je erachter dat sommige problemen tijdens de vakantie niet vanzelf zijn opgelost. Hè. En het lerarentekort is er daar één van. Nou, dat vraagt soms om ingrijpende maatregelen. En ik ga nu naar een school in Lelystad, waar ze geen andere oplossing zagen dan twee groepen acht met elk 25, 26 leerlingen samen te voegen. En van twee lokalen één te maken. Nou, en inderdaad, de muur tussen die beide lokalen is er uitgesloopt. En dat gaan ze nu proberen te managen met één leerkracht en een onderwijsassistent. En we gaan kijken hoe dat tot nu toe is bevallen. En dus 50 kinderen in de klas, ongelooflijk. Ja. Nou ja, gaan we horen dus later in deze uitzending van Roel Pauw. Laliek Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en Tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Nederlandse militairen gaan de Afghaanse hoofdstad Kabul in om evacuees op te pikken. En Amerika wil volgende week dinsdag helemaal klaar zijn in Afghanistan. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. De Verenigde Staten houden vast aan 31 augustus als datum voor het vertrek uit Afghanistan, heeft president Biden gezegd in een televisietoespraak. Volgens Biden wordt het met de dag gevaarlijker bij het vliegveld van Kabul, maar lukt het ook elke dag om meer mensen weg te krijgen, en dat het lukt om 31 augustus klaar te zijn als de Taliban meewerken. Biden zei erbij dat er wordt gewerkt aan noodplannen als het toch niet lukt, 31 augustus, dat is volgende week dinsdag, om te halen. In Ede heeft de politie gisteravond ingegrepen toen een demonstratie tegen de komst van honderden Afghaanse vluchtelingen uit de hand begon te lopen. Zo'n 250 betogers, volgens de politie vooral jongeren uit omliggende plaatsen, weigerden te vertrekken toen de politie dat vroeg. Dat was onder meer nadat er autobanden in brand waren gestoken. Daarop zette de politie honden in, er is niemand aangehouden. Het Rode Kruis is bedolven onder ingezamelde spullen voor Afghaanse evacuees die in Nederland worden opgevangen. Het aanbod overstijgt inmiddels de vraag, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis gaat de komende dagen inventariseren waar nog behoefte aan is. Er worden nu zo'n 1100 Afghanen in Nederland opgevangen. Ziekenhuizen kampen nog altijd met een groot tekort aan verpleegkundigen voor de IC's. Op sommige intensive care afdelingen is deze herfst zelfs minder personeel beschikbaar dan vorig jaar. Dat concludeert de Volkskrant op basis van een rondgang langs 14 ziekenhuizen. Het gaat om enkele tot tientallen IC-verpleegkundigen per afdeling. Er is nu nog veel onzekerheid over de benodigde IC-capaciteit in het najaar en in de winter. Doordat steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn, is het aantal IC-opnames redelijk stabiel. Maar bijvoorbeeld in Israël, waar veel inwoners al langer volledig gevaccineerd zijn, neemt het aantal ziekenhuisopnames weer toe. Nederlanders die verder van een GGD-testlocatie wonen, laten zich minder vaak testen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van afgelopen najaar en winter. Vooral mensen zonder eigen vervoer lieten zich minder vaak testen als ze verder van een teststraat woonden. Driekwart van de regio's in Nederland zijn economisch weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Sommige regio's doen het zelfs beter dan het tweede kwartaal van 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie in die periode met 0,4% gekrompen. Dat komt door grote regio's als Haarlemmermeer en Amsterdam die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Het weer. Na een soms mistige start wordt het vandaag zonnig. In het noorden raakt het vanmiddag bewolkt en daar valt vanavond mogelijk wat regen. Maximum temperatuur is 22 graden. Morgen meer bewolking, meer kans op een bui en wat lagere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer moet rekening houden met lokaal dichte mist. Vooral in het hele land, met uitzondering van het zuiden en het noordwesten. Daar kun je prima doorrijden. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Dat kost je 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En vanwege uitgelopen werkzaamheden is de A22 richting Velsen nog dicht bij de afrit IJmuiden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Vanavond om 22:45 bij de NTR op NPO 2. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek bokspring. Ga naar avekbedden.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. De Amerikaanse president Joe Biden blijft vasthouden aan de deadline van 31 augustus. Dat is volgende week dinsdag. Dan moeten de Amerikaanse militairen weg zijn uit Afghanistan. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. Andere regeringsleiders hadden Biden gevraagd om het vertrek uit te stellen, omdat er gewoon te weinig tijd is om iedereen op tijd op te halen die geëvacueerd moet worden. Ook dimissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken die vroeg Biden om een verlenging van die deadline. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, en daar zegt Biden dus van, nee, we houden ons gewoon aan het plan. Volgende week dinsdag zijn we weg. Dat moet een domper zijn, ook voor de Nederlandse regering. Dat is een behoorlijke domper voor de Nederlandse regering. Je zei het al, in de afgelopen dagen hebben verschillende landen en dus ook Nederland er bij Amerika op aangedrongen om langer op die luchthaven te blijven, om hun militairen daar te handhaven, omdat het nu eenmaal zo is dat de tijd wel heel kort wordt om de mensen die nog uit Afghanistan moeten vertrekken, om die ook werkelijk te laten vertrekken. En Sigrid Kaag deed dat niet alleen één op één met de Amerikanen. Ze deed dat ook in overleg met andere Europese landen. Gisteren is er een overleg geweest van de G7, ook niet de minste. En de Britten hebben daarin het voortouw genomen om nogmaals bij de Amerikanen erop aan te dringen dat ze meer tijd nodig hebben. Dat hebben ze niet gekregen. En dus is nu de vraag hoeveel tijd de Nederlandse regering nog krijgt om mensen uit Afghanistan weg te halen. Nou, want wat betekent dit voor de mensen die daar nu nog zitten en die opgehaald moeten worden? Nou ja, dat ze eigenlijk nog minder tijd hebben dan 31 augustus. Want wat hoorden we gisteren? De Amerikanen vertrekken niet gewoon op één dag. Nee, om zoveel mensen terug te halen uit Afghanistan heb je meer tijd nodig. Ongeveer 6 dagen schatten ze in. En dat betekent dat er eigenlijk nu al een begin wordt gemaakt met het vertrek van de Amerikaanse soldaten. En aangezien zij degene zijn die de toegang tot de luchthaven bewaken en ook de contacten onderhouden met de lokale en dus met de Taliban, wordt de window, zo schrijft de Nederlandse regering in een brief gisteravond, om mensen uit Afghanistan te halen steeds kleiner. De Britse minister van Defensie wordt geciteerd in een Kamerbrief dat het gaat om uren en niet per se om weken. En is er eigenlijk een plan B als die Amerikanen weg zijn? Nou, daar leek even sprake van. De Nederlandse regering en ook andere Europese landen waren met elkaar in overleg om te kijken hoeveel of wie er nog militairen heeft en dat eventueel zou kunnen opnemen. Zou kunnen overnemen, moet ik zeggen. Maar nu is toch wel duidelijk geworden dat de Amerikanen hierin toch heel belangrijk zijn geweest. Sigrid Kaag heeft de afgelopen dagen erop gehamerd dat alles staat en valt bij de toestemming en ook de hulp van Amerika. En nu die weg lijkt te vallen, is die hoop wel behoorlijk vervlogen. En nou werd gisteren bekend dat Nederlandse militairen zelf Kabul ingaan om mensen dan op te halen en die naar het vliegveld te brengen. Is daar al meer over bekend? Het ministerie van Defensie wilde heel weinig over kwijt. We moesten het opmaken uit een klein zinnetje in die Kamerbrief waarin werd verteld dat mensen geholpen worden om binnen de luchthaven te komen voor evacuatie. Nou, daaruit moesten we afleiden dat inderdaad Nederlandse militairen ook buiten de poorten van de luchthaven bezig zijn om mensen te begeleiden naar de luchthaven. Maar hoe dat gebeurt en in welke omvang, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de Belgische media gisteravond brachten dat er bussen door Kabul zijn gegaan om mensen, om Belgen op te halen. Dat die bussen werden begeleid door buitenlandse militairen, niet zozeer door Belgische militairen. We weten niet hoe die operatie precies heeft plaatsgevonden, maar dat er op die manier wel 200 tot 250 Belgen uit de stad Kabul zijn opgehaald en die naar de luchthaven zijn gebracht. Nou, de Nederlandse regering wil niet uitweiden vanwege de veiligheid over operaties die ze doen om mensen naar de luchthaven te brengen. Maar ze zeggen wel in de dat alle opties open worden gehouden om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op een plek naar Nederland of naar een ander Europees land, om die op die luchthaven te krijgen. En staat er in die brief ook nog hoeveel mensen dat dan nog zijn die opgehaald moeten worden vanuit Kabul? Nou, wat we weten is dat het gaat om honderden. Nederland heeft nu op dit moment ongeveer 1000 mensen geëvacueerd. Ze hebben ook een lijst opgesteld van allerlei mensen die eerst niet geëvacueerd zouden worden, maar onder druk van de Kamer nu wel naar Nederland worden gehaald. Dan moet je dus denken aan die fixers, hè, van journalisten, maar ook aan mensenrechtenactivisten of mensen die beveiligers die voor Nederland kortstondig hebben gewerkt. Nou, daarvan hebben ze een lijst gemaakt met mensen die echt acuut gevaar lopen en die dus dringend weg moeten gaan. Dat zou gaan om 250 mensen. Maar wat ze gisteren ook vertelden was dat het tot nu toe aantal Nederlanders in Afghanistan hoger blijkt dan vooraf ingeschat. Er zijn toch nog een hoop mensen met familie in Afghanistan de afgelopen zomer afgereisd. Dat blijken er dus meer te zijn dan eerder aangenomen. En dus is het nu de taak om nog meer mensen op te halen en zijn ze daar druk mee bezig. Ja. Lars Geert was dat met het laatste nieuws over de Nederlandse evacuees in Kabul, in Afghanistan. Dan Aruba, daar kan de gezondheidszorg het toenemend aantal coronapatiënten nauwelijks aan. De IC ligt daar vol. Daarom zijn 19 patiënten overgebracht naar Colombia. Ook Nederland schiet hulp, stuurt 10 verpleegkundigen en 2 intensivisten naar het eiland om het ziekenhuispersoneel bij te staan. Ik ga erover praten met Jacco Vroegop, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacia Odober ziekenhuis op Aruba. En meneer Vroegop, redt u het eigenlijk nog wel? Ja, we redden het wel met de extra mensen die we overal uit ons eigen huis vandaan hebben gehaald en uit een centrum wat op het zuiden van het eiland zich bevindt. En Nederland heeft al eerder wat extra personeel geleverd. Dat helpt ook uit. Maar de extra mensen die komen, dat zijn 10 verpleegkundigen en 2 artsen, zijn echt nodig om de huidige groep mensen die we hebben goed te kunnen behandelen. Kunt u iets zeggen over de coronapatiënten die nu op de IC liggen? Zijn dat mensen die bijvoorbeeld gevaccineerd zijn? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is om te concluderen dat de meeste patiënten die wij in het ziekenhuis krijgen met COVID eigenlijk overgewicht heeft. Dus 87% van alle patiënten heeft overgewicht, ondanks of ze gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. En daarnaast heeft een heel groot deel van die groep heeft comorbiditeiten, zoals diabetes en hypertensie of oncologische achtergronden. En slechts 4% van die groepen heeft helemaal geen overgewicht of comorbiditeiten. En als je dan kijkt naar de groep gevaccineerden en niet gevaccineerden, dan is de groep niet gevaccineerden het grootste, die is 82%. En de groep gevaccineerde mensen is 18% die op dit moment zijn opgenomen. Ja. En Nederland stuurt dus nu extra personeel. Zijn er eigenlijk nog andere tekorten ook op het eiland? Nou, we hebben eigenlijk over een langere tijd een chronisch probleem om de juiste mensen, de juiste verpleegkundigen te vinden. En je ziet zeker natuurlijk in zo'n COVID-tijd dat de IC, die normaal relatief wat kleiner is, toch veel meer mensen nodig heeft. Dus die mensen zijn heel moeilijk te vinden, dus IC-verpleegkundigen en IC-artsen. Maar ook in de oncologie bijvoorbeeld, of in de functieafdelingen voor de radiologie of de endoscopieën, hebben we eigenlijk altijd wel mensen nodig. En dat blijft toch wel vrij lastig. En je merkt natuurlijk dat de zorg mondiaal mensen echt hard nodig hebben. Ja, en dan trek je allemaal natuurlijk uit één pot. En dat is af en toe een grote uitdaging. Dus ook de mensen die we nu uit Nederland krijgen, die zijn essentieel. En we zitten straks op 35 extra mensen die we hebben. Zonder die mensen zouden wij het niet redden. En zouden er nog meer mensen moeten worden uitgestuurd naar Colombia. En dat kan gelukkig, maar ook niet altijd. En dat ook niet altijd, dat biedt dan natuurlijk wel grote zorg. Want dan moet u keuzes gaan maken dus. En dan moeten we hopen dat de buureilanden ruimte hebben, maar anders moet je inderdaad keuze maken. En natuurlijk laat je het nooit zo snel komen, want je probeert dan buddy systemen, zodat je mensen die elders in het huis werken en minder weten van apparatuur of bepaalde behandelingen toch in te zetten. Onder leiding van een soort van supervisiesysteem. Helemaal optimaal is dat natuurlijk niet. En dat vraagt grote personele uitdagingen. Stress leidt ook wel vaak natuurlijk tot eventuele fouten. Ja. En middelen hebt u genoeg? Ja, middelen hebben we gelukkig inmiddels genoeg. De markt op de basis van handschoenen en mondmaskers is gestabiliseerd. Dus die kunnen we goed inkopen. En materialen hebben we in de eerste golf op orde gebracht. Deels ook met een hoop middelen uit Nederland. Ja, en die worden nu nog steeds toch dagelijks groot ingezet. Dus daar komen we goed mee uit. Maar ook daar geldt natuurlijk wel dat soms heb je dan te weinig mensen, maar dan heb je geen middelen. En die balans probeer je natuurlijk te zoeken. Dus we hopen nu met extra personeel dat we niet hoeven uit te zenden naar Colombia. Maar het kan zomaar zijn als de huidige trend zich doorzet dat je dan toch daar weer aanhaakt. Nou zijn er afgelopen weekend, begrijp ik, op Aruba weer extra maatregelen afgekondigd. Hè? Bijvoorbeeld een avondklok geldt nu. Ziet u daar al iets van terug in de cijfers? Nou ja, voor de COVID-cijfers is dat echt te vroeg. Want daar heb je dus minimaal een week tot 10 dagen voor nodig om te zien van of de besmetting afneemt. Aruba is natuurlijk een mooi eiland waar ook veel gefeest wordt. En dat feesten dat zorgt er dus wel voor dat die besmettingen zijn toegenomen. Maar dat feesten zorgt er ook voor dat mensen, zeker naarmate de avond vordert, meer gaan drinken. En toch ook vaak achter het stuur gaan zitten. En dan in het ziekenhuis terechtkomen. Dus die avondklok die helpt ons meer om eigenlijk ervoor te zorgen dat de eerste hulp minder belast wordt en eigenlijk dat er ook minder auto-ongelukken en andere soorten ongelukken gebeuren. Waardoor die mensen die eventueel dan op de afdeling of op de IC komen, dat die nu niet meer komen. Als ik het zo hoor, dan zit u nog niet in het zwarte scenario. Maar het scheelt ook niet veel. Nee. Nee, het scheelde niet veel. We hebben er afgelopen vrijdag ook een crisismeeting over gehad. En ik vind persoonlijk dat het eigenlijk nooit een zwart scenario zou mogen kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk lastig. En met name ook de artsen voelen die spanning enorm. Dus je probeert natuurlijk gewoon continu naar oplossingen te zoeken. Maar afgelopen vrijdag en weekend zaten we wel dusdanig hoog dat we echt aan het hopen waren dat dat de goede kant op viel. En vandaar ook dat de proactief ook zijn gaan uitzenden naar Colombia. Hadden we dat dus niet gedaan, en vandaag ook weer opnieuw, dan hadden we de mensen niet kunnen opvangen. En dan had je natuurlijk wel naar dat soort scenario's gegaan die je eigenlijk natuurlijk altijd moet voorkomen. Ja. Dank. Jacco Vroegop is dat, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dr. Horacia Odober Ziekenhuis op Aruba. 16 minuten over 7 is het. De NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Leerkrachten op scholen waar veel kinderen zitten met een achterstand, die gaan de komende 2 jaar meer verdienen dan hun collega's op andere scholen. En dat is om het werken op die scholen aantrekkelijker te maken. Docent Max de Rijk vertelde bij Met het oog op morgen dat het wel eens mensen over de streep kan trekken. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik zie om me heen toch wel dat veel mensen denken, oeh, dat lerarensalaris, daar wordt ook wel veel over gepraat dat dat zo weinig is, zeg maar. Dan toch maar die andere baan. Terwijl wij heel veel goede mensen op school kunnen gebruiken. Dus hoe meer kans dat die bij ons komen, hoe beter natuurlijk. De Rijke vertelde ook wat voor soort leerlingen er in haar klas zitten. Ze kunnen minder goed rekenen, ze kunnen minder goed Nederlands dan hun klasgenootjes. Ze krijgen dit te horen. Al heel jong krijg je als leerling te horen dat je eigenlijk minder goed presteert dan gemiddeld. En vervolgens verliezen ze daardoor het vertrouwen in zichzelf. En dat proberen we eigenlijk, het patroon proberen we te doorbreken in de kansklas, door ze dat extra jaar te geven, door vertrouwen in ze uit te spreken van, hey, volgens mij kan je het wel gewoon, we gaan het samen doen. Ondanks de stijgende vaccinatiegraad in Nederland blijft het aantal coronabesmettingen hoog. Rond de 2.000 à 3.000 per dag zijn het er. Hoogleraar moleculaire virologie in Leiden, Erik Snijder, is ondanks die hoge cijfers toch tevreden over de huidige situatie, vertelde hij in Nieuwsuur. Ja, ik zou toch wel met enig optimisme naar de Nederlandse situatie willen en kunnen kijken. De vaccins zijn snel ontwikkeld, effectief, snel uitgerold en lijken tot nu toe stand te houden, hun werk te doen. De aantal ziekenhuisopnames lijkt te hanteren en er kan toch steeds weer meer in Nederland, hoewel nog niet alles. En ja, dat schetst denk ik een plaatje waar we voort moeten borduren voor de komende maanden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu even naar een paar onderwerpen die we voor u hebben gevonden in de buitenlandse media. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben onderzoek gedaan naar de oorsprong van het coronavirus, maar ze kunnen nog geen uitsluitsel geven. Dat meldt de Washington Post op basis van gesprekken met ingewijden. Het rapport ligt inmiddels op het bureau van president Biden, die 3 maanden geleden vroeg om dit onderzoek. Volgens bronnen van de krant konden de diensten geen antwoord geven op de vraag of het virus is ontsnapt uit een laboratorium of dat het op een natuurlijke wijze van een dier op mens is overgesprongen. Het ging er net met Lars ook al over. Ook België is druk met evacuaties in Afghanistan. Het is hen gelukt om bussen in te zetten om mensen op te halen en naar het vliegveld te brengen, meldt de VRT. Zo'n 250 mensen moesten zelf naar een geheime locatie komen en zijn daar opgehaald door 5 bussen. En een van de mensen heeft een geluidsboodschap verstuurd. En hij bedankt de regering voor deze reddingsactie. Ik dank onze lieve Belgische ambassade van harte die dit voor ons kunnen regelen. Dit is eigenlijk inderdaad veel beter dan het chaos en dan al die drukte dat je daar tussen 4.000-5.000 mensen moet proberen door te geraken naar de luchthaven. Volgens de VRT zijn er geen Belgische militairen van het vliegveld afgeweest voor deze reddingsoperatie. Een van de 2 vrouwen die in 2019 geïnterviewd werden over hun vermeende relatie met R. Kelly heeft in de rechtbank verklaard dat ze in dat interview gelogen heeft onder dwang. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat de zanger toezicht hield op het gesprek en haar vooraf duidelijk geïnstrueerd had over wat ze moest zeggen. Beide vrouwen zeiden dat ze een vrijwillige relatie hadden met Kelly en zeker niet gedwongen werden om met hem samen te zijn. Maar in werkelijkheid lag de situatie dus anders. De vrouw zegt dat ze seks heeft gehad met een andere man omdat Kelly dat wilde en dat de zanger alles controleerde wat ze zagen of deden. Een 33-jarige man uit de Australische deelstaat New South Wales moet 2 weken de gevangenis in omdat hij wegliep uit zijn verplichte quarantaine. De man klom 's avonds via de brandtrap naar buiten uit zijn hotel en misleidde bewakers. Hij ging vervolgens naar de McDonald's en een café. Rond 6:00 's ochtends stond hij dronken weer voor de deur. De man is volledig gevaccineerd en niet besmettelijk. Hij zat in quarantaine omdat hij in Schotland was geweest voor de begrafenis van zijn vader. De rechter zei volgens ABC Australia bij de uitspraak mee te voelen met de moeilijke tijd die de man doormaakt, maar dat hij toch straf verdient. 7:50 is het. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. PSV heeft zich dus niet geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Over 2 wedstrijden was Benfica het sterkst. Vorige week in Portugal won Benfica met 2-1. En in Eindhoven bleef het gisteravond 0-0. En dus zijn de Portugezen wel door. En PSV stroomt in de Europa League. Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. En waarom kon PSV geen vuist maken? Nou ja, de PSV kwam helaas toch echt wat kracht en sluwheid en slimheid tekort. En daar vervolgens kwam erbij dat de overtuiging volledig wegebte. En dat was toch wel heel erg jammer en ook wel wat onnodig, mijns inziens. Omdat Benfica eigenlijk hielp. De eerste half uur was de wedstrijd volledig in evenwicht. Maar vervolgens door de rode kaart voor Verissimo in de 32e minuut had PSV ruim een uur een man meer op het veld. Tuurlijk kwamen er ook nog wel wat kansen, wat verdwaalde kansen. Wel drie hele grote kansen, Madueke voor de rust, Sahavi en eigenlijk niet te missen kans voor open goal na de rust. En Vertessen, de invaller, nog vlak voor tijd. En die kreeg hem nog een keer terug van de keeper ook van doe het nog een keer. Maar ook die ging er niet in. En op die momenten zag je ook wel dat de overtuiging ontbrak. Maar over de hele wedstrijd genomen, ja, creëerde PSV veel en veel te weinig. En je zou ook kunnen zeggen dat er eigenlijk geen doordacht plan achter het spel van PSV zat gisteren. En dat was misschien wel het meest teleurstellende van de avond. Ja, die van Sahavi had er wel in gemogen, hè? Jazeker, jazeker. Er was weer veel te doen over het wisselbeleid van de trainer, Roger Schmid. Laten we even luisteren wat hij na afloop bij RTL zei over die wissels. Of course, I have to make my decisions. And I think all the players did it well. All the six matches, also tonight, we were the better team. Also last week, we were the better team. But in football, sometimes you will not get what you deserve. So that's part of football, is a result game. And today, the result is against us and we have to accept that. Ja, hij zegt, ik moet beslissingen maken en de spelers hebben het allemaal goed gedaan. We waren vanavond de betere ploeg, maar je krijgt niet altijd wat je verdient in voetbal. Ik hoor hem niet echt iets over die wissels zeggen. Daar is toch wel veel over te zeggen, Tom. Want ja, Madueke werd eruit gehaald, Van Ginkel werd eruit gehaald. En laten we zeggen, de mensen die ervoor inkwamen, dat was niet echt een verbetering. Nee, het was een merkwaardig en moeilijk te volgen beleid wat de coach gisteravond voerde. Om te beginnen met wat hij niet deed, mijns inziens. Want als je na 32 minuten met 11 tegen 10 komt te staan, zou je denken, het spel verandert. Ik ga een ander plan uitvoeren. Mwene bijvoorbeeld, de rechtsback. Sangaré, de balafpakker, die altijd heel erg nodig is. Maar met 11 tegen 10 misschien een stuk minder nodig is. Je zou kunnen denken om daar iets mee te doen. Positioneel iets te doen. Er gebeurde helemaal niets. Dat duurde 40 minuten tot in de 70ste minuut. En toen, jij memoreert het al, haalde die Van Ginkel en Madueke naar de kant. En bracht die uitgerekend Bruma en Vertessen erin. En je hoeft niet een heel groot voetbalverstand te hebben om te bedenken dat dat nou juist spelers zijn die in hele grote ruimtes met hun snelheid veel kunnen doen. Maar in kleine ruimtes over het algemeen niet de spelers zijn die de beste oplossingen vinden. Dus dat wekte bevreemding. Het ging nog door, want in de 89ste minuut, met nog toen de blessuretijd inging, bracht hij nog twee wissels in. Haalde hij onder andere Max eruit, de man met de beste traptechniek van PSV. Er zat weinig plan bij de ballen voor de goal. Bijvoorbeeld de corners kwamen helemaal niet voor de goal. Kortom, ja, het oogde wat radeloos, wat moedeloos. En ik kan niet anders zeggen, Van Ginkel was ook heel ontevreden na afloop. Dat ventileerde hij duidelijk over zijn eigen wissel, maar ook wel over andere zaken. En ja, het kwam toch echt wel wat radeloos over wat de coach deed. En zijn verklaring in afloop, ja, die is toch een tikje obligaat. En we hebben de kansen gemist en we hebben allemaal goed gespeeld. Maar het was toch wel, en het is natuurlijk niet alleen zijn verhaal, want het is het verhaal van de spelers. Maar het is toch ook wel zijn wat toch moeilijk uit te leggen wisselbeleid wat de ploeg niet zekerder maakte. Laat het zo dan maar zeggen. En netto moet je dus vaststellen dat PSV in de Europa League speelt. Weer. Wat betekent dat voor de ploeg uit Eindhoven? Nou ja, dat financiële deel hebben we het gisterochtend ook al even over gehad. Of dat nou 15 miljoen is of 18, wat je terugloopt, dat is één. Volgens mij heeft PSV dat wel begroot, hoewel ze het geld wel heel goed zouden hebben kunnen gebruiken. Maar met name denk ik dat de mentale tik enorm is. Dat zag je aan Van Ginkel na afloop. Je zag ook beelden van Toon Gerbrands, de directeur van PSV. Uiteraard ook enorm teleurgesteld. En die, ja, zo'n klap kan toch wel even naijlen, want dit was toch wel het grote doel van die voorbereiding. Die ze ook gewoon goed gespeeld hebben. Laten we niet vergeten dat ze ook twee Europese rondes dus heel goed gespeeld te hebben. Ze hoeven zich ook niet te schamen in die zin voor hoe het gegaan is. Maar toch, het doel was dat. Ja, en dan is altijd nog die deadline van de vertrekkende spelers er. Hoewel ik me toch nauwelijks kan voorstellen dat dat nog echt een rol gaat spelen. Maar goed, je weet nooit in voetbal hoe dat werkt. Madueke was zeer teleurgesteld gisteren, maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit zal leiden tot zijn vertrek bijvoorbeeld. Dus PSV zal zich moeten herpakken, dat zullen ze ook wel doen. Maar de kater is en zal ook nog wel even heel groot blijven in Eindhoven. Ja, en betekent dus dat we één ploeg overhouden in de Champions League, dat is Ajax. Wanneer is de loting eigenlijk voor die groepsfase? Ja, morgenavond om 6 uur is die loting. Malmö en Young Boys kwamen er nog bij. Maar goed, die komen in een hele andere pot. Hè. We hebben weer die klassieke pot 1, 2, 3 en 4. Ajax heeft het niet gered om in pot 2 te komen. Dat heeft ook altijd te maken met hoe al die andere clubs zich plaatsen. Ajax zit in pot 3. En nou, je hoeft ook geen groot kenner te zijn om naar pot 1 en 2 te kijken. Dat je eigenlijk op geen één ploeg verheugt om mee in de pool te komen. Dus dat weer een enorm zware loting zal worden. En ja, dat mogen duidelijk zijn. Je kan een beetje geluk hebben, bijvoorbeeld Lille is momenteel totaal uit vorm, de Franse kampioen van vorig jaar. Als je die loodt, dat vergroot je kansen wat, maar alles bij elkaar. Ja, het is een imponerend veld en het is toch wel heel erg jammer dat Ajax zich uiteindelijk als enige als kampioen zich daarvoor geplaatst heeft. Want de kans die PSV kreeg gisteren, nogmaals een uur lang tegen 10 man, ja, die was enorm groot en daar zullen ze nog af en toe wel aan denken. En ook Sahavi zal vannacht nog wel eens wakker geworden zijn van dat hele grote open goal, waar die hem keihard op de lat schoot in plaats van heel rustig naar binnen. Maar goed, achteraf is het makkelijk praten. Dit zijn de feiten en daar zullen we het mee doen met het Nederlandse voetbal. Tom van het Hek was dat, over PSV. George Michael, Andrew Ridgeley, samen Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Drummer Charlie Watts is uitgerold, 80 is hij geworden. Muziekjournalist Jan-Paul Hek, die zelf ook drummer is trouwens, die heeft hem wel eens ontmoet. En daar ga ik zo meteen na 7:30 met hem over praten. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. 7:58, de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft in een tv-toespraak nog eens gezegd dat de VS op 31 augustus uit Afghanistan vertrokken is. Hij zei ook dat de situatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter wordt. Tegelijkertijd worden er elke dag meer mensen geëvacueerd, waardoor de deadline van volgende week dinsdag haalbaar moet zijn. Het Rode Kruis is bedolven onder ingezamelde spullen voor Afghaanse evacuees die in Nederland worden opgevangen. Het aanbod overstijgt inmiddels de vraag, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis gaat de komende dagen inventariseren waar nog behoefte aan is. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij de legerplaats Harskamp bij Ede, toen een demonstratie tegen de komst van honderden Afghaanse vluchtelingen uit de hand begon te lopen. Zo'n 50 à 60 betogers weigerden te vertrekken, waarna de politie honden inzette. Niemand is aangehouden. Nederlanders die verder van een GGD-testlocatie wonen laten zich minder vaak testen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van afgelopen najaar en winter. Vooral mensen zonder eigen vervoer lieten zich minder vaak testen als ze verder van een teststraat woonden. Driekwart van de regio's in Nederland is economisch weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Sommige regio's doen het zelfs beter dan het tweede kwartaal van 2019. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie in die periode met 0,4% gekrompen. Dat komt door grote regio's als Haarlemmermeer en Amsterdam die hard geraakt werden door de coronacrisis. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza, Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, de dag begint op veel plaatsen met zon, maar vooral in het midden van het land komt ook mist voor. En het is koud geweest, want vanochtend vroeg is in Twente al 6 graden gemeten, met aan de grond plus 2 slechts. Dus een frisse ochtend. Maar die temperatuur gaat de komende uren snel omhoog. En vooral in het midden en zuiden wordt het opnieuw best een aangename dag, met zo'n 20 tot 23 graden. Het noorden krijgt geleidelijk met meer bewolking te maken vanaf de Noordzee. En die bewolking breidt zich in de loop van de middag langzaam zuidwaarts uit. Daar blijft het dan ook een stuk frisser met slechts 17 of 18 graden in de middag. En wat verwacht je voor deel 2 van deze week? Ja, morgen verloopt op de meeste plaatsen denk ik toch wel bewolkt. Het zal vooral laaghangende bewolking zijn. Het blijft wel droog met temperatuur rond 20 graden. Vrijdag krijgt de zon weer iets meer ruimte. Maar dan neemt vooral in het oosten ook de kans op een bui toe. En ook de dagen daarna staan de frisse kant met af en toe een bui en in de middag een graad of 19. Wouter van Bennebeek. Bianca Damink nu met filenieuws. Het verkeer moet nog rekening houden met die dichte mist. Dat geldt bijna in het hele land, alleen niet in het zuiden en noordwesten. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Dat veroorzaakt 10 minuten oponthoud tussen Nijkerk en Strandhorst. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Vanavond om 11:15 bij de NTR op NPO 2. 7:56. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. Gisteren dus op 80-jarige leeftijd overleden. 55 jaar speelde hij bij de Stones. Stond bekend als een bescheiden man die niet graag met de media praatte. Hij zei ooit, ik ben niet echt een sociaal persoon. Ik luister liever naar de radio. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn, natuurlijk. Ik ga praten met de muziekjournalist Jan-Paul Hek, hoofdredacteur van het magazine Sounds. Jan-Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem wel eens gesproken, hè? 2011, Londen. Ja. Klopt. Ja. Dat was rondom de re-release van het album Some Girls. Ja, waar ook die grote hit Miss You op staat. En ja, wat je zegt, hij deed weinig interviews. Hij deed het ook samen met zijn collega Ron Wood. En ik was samen met mijn collega Leo Blokhuis. En wat we aantroffen was een hele chique, erudite Engelsman. Strak in het pak, super beleefd. Echt klassiek Engels praten. En eigenlijk een bijzonder mens, totaal geen drummerstype, zeg maar. Hoewel, ja, drummers zijn toch ook juist altijd een beetje bescheiden wel? Of? Keith Moon, John Bonham, ik kan er zo een paar noemen. Ja, en dan noem je wel gelijk alle andere uitersten ongeveer. Ja, maar... ja. Ja. Maar hoe belangrijk was hij voor de Stones als muzikant dan? Nou, weet je, in die tijd, al die Engelse bands hadden drummers. Hè, John Bonham bij Led Zeppelin, Keith Moon bij The Who, Roger Taylor bij Queen. Zij waren eigenlijk bepalend voor de sound. En dat kwam omdat zij allemaal zijn opgeleid in de tijd dat je leerde jazzdrummen. Je leerde geen popdrummen. Er bestond geen popschool of conservatorium waar je dat kon leren. En eigenlijk was Charlie Watts gewoon een pure jazzdrummer. Hè. Hij heeft bij Alex Corner nog in de bluesbandje gespeeld. En daarvoor speelde hij in een jazzorkest. En dat heeft hij later ook weer gedaan in de jaren 80. Dus hij had een soort van rare backbeat. Een hele aparte manier van spelen. Hij speelde ook, dat weten drummers, met een traditionele grip. En ja. dat gaf de band heel veel ruimte en een heel aparte sound. Maar de manier waarop hij zijn stokken vasthield is inderdaad ook bijna niet wat je in de popmuziek ziet, hè? Nee. Nou ja, je ziet het bij Max Roach en Gene Krupa en Buddy Rich. He, dat soort grote jazzdrummers uit de jaren 50, 60. En die stijl had hij ook. Hij had ook een heel klein drumstelletje. Als je vaak de rockbands ziet, nou ja, he, die zijn echt bedolven onder trommels. En hij had een heel klein jazzsetje waar hij tot op de laatste dag op speelde. Ja. Misschien goed om even een klein lesje drummen dan. En dan Charlie Watts een beetje natuurlijk in de schijnwerpers zetten. Je hebt twee nummers aangegeven waar je dan over iets over wil zeggen. Bijvoorbeeld Paint It Black, een van de grote hits natuurlijk van de Stones. Waar moeten we op letten dan? Ja, de overgangen. Hè? Het begint eigenlijk met een beetje bas en toms. En dan in één keer naar het refrein. Dan hoor je typisch zo'n Charlie Watts manier van spelen. Een beetje leunend, zeg maar, achteroverleunend. En ja, weet je, dat is echt... Ja, goed, eigenlijk elk nummer waar Watts op speelde was zo kenmerkend voor de Stones. Maar ik vond dit wel een goed voorbeeld. Even een stukje Paint It Black. Is het ook te snel, dit? Nou ja, soms liep je ook een beetje vooruit. Hè? Kijk, Charlie stond niet, heb ik net als een hele strakke drummer. Maar dat was ook juist heel fijn. Hè? Dat gaf ook die rare swing. En vooral de groove. Ik denk dat de Stones een van de meest dansbare rockbands uit de historie van de popmuziek zijn. En die dansbaarheid die kwam door de manier van spelen van Charlie. Nog een liedje, dat is Start Me Up. Bekend natuurlijk ook vanwege die gitaarlick van het begin. Maar we gaan dus nu op de drums letten. Absoluut. We'll Leg uit, Jean-Paul. Nou ja, je hoort dus de intro, Keith speelt het intro... en je hebt eigenlijk het idee dat hij vergeet in te vallen. Hij denkt van, hé, waar blijft de drums? En hij valt net iets na de tel valt hij in. En hij draait ook meteen de maat om. He, dus hij gaat gelijk spelen met de maat. Typisch een jazzdingetje. De meeste mensen valt dat niet eens op. Maar ja, dat is heel bijzonder. En ook mooi dat Keith en Mick dat gewoon ook lieten gaan. He, niet voor een rechte, strakke lijn. Maar ze lieten hem gewoon toch dat jazzdingetje spelen. Wat wel jammer is, dat het jaar daarna werd dat wel steeds minder. De Stones werden steeds meer een echte popband. En strak geproduceerd door Don Was. En ik vind wel jammer dat toen een beetje verdwenen is. Het was voor hem in ieder geval wel reden toch om steeds te blijven. Want hij moest wel van alles steeds. Hè? Op een gegeven moment had Mick in zijn kop... Je noemde net al even dat album Some Girls. Dat het meer disco moest klinken. Nou ja, daar moest Charlie dan ook weer in mee. Nou ja, dat zei hij ook in dat interview wat ik met hem had. Hij zei, samen met Ron Wood, dan zaten ze op de hotelkamer... en dan werden ze gebeld en dan moesten ze meteen naar de studio komen. Dat was in Parijs. En samen met Bill Wyman destijds, de bassist... dat was toch een hele sterke combinatie, die twee... En dan moesten ze spelen wat Keith en Mick wilden. Alleen, weet je, Charlie was natuurlijk een hele sterke persoonlijkheid. Het was echt een erudite Engelsman. Hij hield van cricket, van mooie Engelse auto's, mooie horloges. En ooit heeft Mick hem tijdens die opnames gebeld op zijn hotelkamer... en gezegd van, where's my drummer? Nou, toen heeft Charlie zich helemaal aangekleed, strak in het pak, zichzelf geschoren... want het was 's avonds laat, is naar die hotelkamer gegaan van Mick... heeft op de deur geklopt. Mick doet de deur open en heeft hem boven op zijn gezicht geslagen. You never call me my drummer, zei hij toen. Dat is typisch Charlie. Mooie anekdote. Ja, want je zet hem neer. Want hij was, kijk, we weten van de Rolling Stones. Nou ja, Mick Jagger heeft ook het een en ander genomen. Zeker Keith en Ron Wood ook. Die wist er ook wel raad mee. Ja. Hij was niet een klassieke rock'n'roll ster. Nee, hij heeft wel in de jaren 80, begin jaren 80, half jaren 80... heeft hij wel een heroïneverslaving gehad. Maar ook dat werd ook nauwelijks gepubliceerd. En daar is hij ook zelf weer van afgekomen. Hij heeft een hele korte periode gehad. Hè, maar hij was ook vaak in Nederland. Hij hield van paarden. En net als Bruce Springsteen. En het was eigenlijk een hele schuchtere man. De grap is dat wij hem destijds dus interviewden in Londen. En wij waren eigenlijk een beetje te laat. We misten ons vliegtuig. En hij kwam op een gegeven moment naar beneden in de lobby van het hotel... en kwam gewoon bij ons staan. Ja. Gezellig keuvelen, niks aan de hand. En ja, dat kenmerkte hem ook wel. 80 is hij geworden. Hij had al aangekondigd dat hij niet meer mee zou met de volgende tour van de Stones. Is dit het einde van de band of denk je niet? Nou ja, als Keith zich aan zijn woord houdt... die heeft namelijk in 2004 gezegd... toen bekend werd eigenlijk dat Charlie had keelkanker... werd bij hem geconstateerd. En het was een grote schok voor de band. En toen heeft Keith duidelijk gezegd... zonder Charlie geen Stones. Ik weet niet of dat nu 17 jaar later nog steeds het geval is. Maar ja, ik kan het me moeilijk voorstellen... Al denk ik wel dat ze met Steve Jordan, die ik overigens ook wel eens heb gesproken... die nu ook invalt, dat ze wellicht wel nog die tour gaan afmaken. Mm. En ze hebben natuurlijk een nieuwe plaat opgenomen in New York afgelopen 2 jaar. Ja. Dus ik verwacht dat er nog wel iets gaat verschijnen met Charlie op drums. Ja. Jean-Paul Hek, muziekjournalist, dankjewel. Over Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. In hoeverre zijn we bereid om rekening te houden met onbekende mensen... en bereid om anderen iets te gunnen? En is die bereidheid in China bijvoorbeeld anders dan in Turkije... en in Japan anders dan in Nederland? Nou, dat verschil dat is er dus. Dat blijkt uit internationaal onderzoek... dat gepubliceerd is in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift PNES. En Niels van Doezem van de Universiteit van Leiden... is mede-initiatiefnemer van dat onderzoek. Meneer van Doezem, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt onderzoek gedaan naar sociaal gedrag in zo'n 30 landen. Waar gaat het dan over? Wat voor sociaal gedrag? Ja, precies. Het gaat over... we hebben ons gericht voornamelijk op social mindfulness. Dat is een specifieke vorm van sociaal gedrag. En het gaat echt over rekening houden met anderen op een hele... subtiele manier die heel weinig kost. Er is veel onderzoek gedaan naar samenwerking... waarin je geld aan anderen moet geven enzovoort. Maar dit gaat echt om een manier waarop je rekening houdt met anderen... met de mogelijkheden, de keuze van de ander. Zal ik meteen concreet een voorbeeld geven? Ja, dat is misschien mooi om het aan de hand van een voorbeeld even uit te leggen. Precies. Stel, u heeft een fruitschaal met 2 groene appels en 1 rode appel. En u mag als eerste kiezen en daarna komt iemand anders. En als u nou één van de twee groene appels, moet ik het goed zeggen, kiest... dan heeft de ander die na u komt nog iets te kiezen. Een groene of een rode appel. Ja. Als u nou meteen de rode appel kiest, dan neemt u de keuze weg. En het grappige is, het mooie is, dat dat ook gezien wordt als veel aardiger... als je die keuze laat, de controle aan de ander... wordt dat gezien door anderen als veel aardiger... en dan word je veel meer betrouwbaar en dat soort dingen. Maar het idee is ook dat die rode appel misschien lekkerder is of zo? Nee, het idee gaat, mensen houden heel vaak van unieke dingen. Dat heeft een voorkeur, dus dat is een beetje het voorkeur. Die ga je dan wegnemen. En waar mensen ook erg van houden, is keuze hebben. Dat onderzoek laat zien dat het hebben van keuze, of in ieder geval het idee dat mensen kunnen kiezen, dat is fijn. Dan hebben we controle over de uitkomsten. En als je dat aan iemand anders laat... dus het idee van, oh, ik geef u de controle over de uitkomsten... is dat een signaal van respect en van, wij willen samenwerken. Ik kijk welwillend of vriendelijk. Het is een vorm van vriendelijkheid, zou je kunnen zeggen. U hebt allemaal dit soort dilemma's voorgelegd... dus aan mensen uit iets van 30 landen. Dan blijkt dat de Japanners het hoogst scoren. Hebt u daar een verklaring voor? Nou, dat is heel verleidelijk, maar het zijn 31 landen trouwens. En we hebben ook nog een andere maat, dat heet dan sociale waardeoriëntatie, meegenomen. Daar zijn de Japanners ergens in het midden. Er zijn verschillende verklaringen, zou je kunnen brengen. Het gaat om cultureel of omgevingsverklaringen of hele andere dingen die daar meespelen. Ik ben geen, in die zin, expert op alle culturele achtergronden van alle landen uiteraard. En daar gaat dit onderzoek ook niet over. Ik weet wel, waar wij wel kijken, een van de dingen die we denken dat zou kunnen verklaren, is dat sociaal kapitaal meespeelt. Dus in hoezeer is, zeg maar, de sociale omgeving is van belang. Hoezeer letten mensen op anderen? Hoezeer passen ze hun gedrag op anderen aan? En hoe scoort Nederland? Nederland scoort ergens boven het gemiddelde, ongeveer. Eigenlijk een beetje zoals we zijn, in de wereld gemiddeld. Precies zoals in Nederland erg gemiddeld. En we scoren er ook gemiddeld in. Dat is correct. Tegelijkertijd, die ranglijst, het is natuurlijk interessant om naar te kijken. Tegelijkertijd is dat ook wellicht minder interessant. Het gaat er meer om dat er verschillen zijn. Dat hebben we nu laten zien. Hey, die verschillen in social mindfulness zijn er. Andere dingen zijn al laten zien. Maar dit hebben we nu laten zien. Ja, die zijn er. De verklaringen, dat is nog allemaal... we moeten allemaal uitzoeken. Want het is wel, wat ik moet zeggen, het is een klein onderzoek wat op grote schaal is uitgevoerd. Dus er moeten nog heel veel dingen onderzocht worden. Andere verklaringen kunnen zijn enzovoort. Want wat kunnen we er uiteindelijk mee? Wat is hiermee nu aangetoond? Ja, nou, punt 1, heel belangrijk, maar dat is natuurlijk van wetenschappelijk belang, dat er verschil is. En een soort iets anders is dat er, we hebben verbanden gevonden met wat grote maatschappelijke dingen die spelen, problemen enzovoorts. We hebben bijvoorbeeld een positief verband gevonden op landenniveau tussen landen die hoger scoren op social mindfulness. Die scoren dan ook hoger op een index die meet hoe goed men voldoet aan bijvoorbeeld klimaatdoelen en milieudoelen enzovoort. Nou is dat absoluut geen kausaal verband, maar wat je zou kunnen zeggen van... als je nou op heel erg persoonlijk niveau rekening houdt met anderen... als het gaat over twee mensen enzovoort... dat zou een soort bouwsteen kunnen zijn voor grotere samenwerking. Als je dus bewust bent van de consequenties van je eigen gedrag... op de mogelijkheden van anderen, op interpersoonlijk niveau, als ik zo mag zeggen... zou dat mooi zijn als je dat kunt vertalen naar wat grotere verbanden... het zou een klein, maar goed, het is geen oplossing bijvoorbeeld van een klimaatprobleem. Maar het zou wellicht een positieve bijdrage kunnen hebben aan de aanpak. Dank voor de uitleg, meneer Van Doesem. Niels Van Doesem van de Universiteit Leiden. We hebben dus een hoop gegevens boven water gehaald. En er is verder onderzoek nodig. Dat is de conclusie. Dan nu de sport. Bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen gisteren werd de Afghaanse vlag wel binnengedragen. Maar de twee sporters die erbij hadden moeten staan, waren er niet. Zij zijn net als veel landgenoten op de vlucht voor de Taliban. Trouw schrijft vanochtend over taekwondoka Zakia Kodadadi, die als vrouwelijke sporter met een beperking een rolmodel was in Afghanistan, maar na de val van Kabul veranderde in een vrouw op de vlucht. Ze probeerde zondagnacht het vliegveld te bereiken, waar een Australisch toestel was geland, speciaal om vrouwelijke Afghaanse sporters op te halen. Eerst leek ze door alle chaos niet te redden, maar om 4 uur 's nachts kwam toch het verlossende bericht dat ze veilig in Australische handen is. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe heeft Real Madrid een megabod uitgebracht op Kylian Mbappé, de steraanvaller van Paris Saint-Germain. Het zou om een bedrag gaan van 160 miljoen euro. En of de transfer er ook echt komt, is nog maar de vraag. Want Paris Saint-Germain zou Mbappé dit seizoen nog willen houden. En zou bovendien minstens 200 miljoen willen krijgen voor de aanvaller van 22. De Franse international heeft in Parijs nog een contract tot het einde van dit seizoen. En intussen lijkt het debuut van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain aanstaande. Zondag zou hij in de uitwedstrijd tegen Reims zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club kunnen maken. Het AD schrijft dat Reims al helemaal op zijn kop staat. Voetbalsupporters uit Chili, Zuid-Korea, Thailand, Egypte en India probeerden kaartjes voor de wedstrijd te krijgen. En alle ruim 20.000 zitplaatsen in het stadion zijn komend weekend bezet. Ter vergelijking, bij de vorige thuiswedstrijd zaten er nog geen 9.000 mensen op de tribunes. Verder heeft de club extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen en steeg het aantal mediaverzoeken met 50%. Bianca, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat 17 kilometer file, om heel precies te zijn. Dus er staan maar een paar files met een enkele minuten oponthoud. Een uitschieter is wel de A28 van Amersfoort naar Zwolle, want een vrachtwagen met pech veroorzaakt daar een kwartier extra reistijd. Het staat vast tussen Nijkerk en Strandhorst en de linkerrijstrook is dicht. Je kunt ervoor kiezen om te rijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Waren dat. Het is 6 minuten voor 8. We gaan weer snel naar Roel Pauw, de verslaggever van dienst op deze morgen. Hij is bij de basisschool De Boeier in Lelystad, Roel. En daar hebben ze een bijzonder ingreep verricht om het lerarentekort op te lossen. Ja, dat klopt. Want vlak voor het begin van het schooljaar werd duidelijk dat één nieuwe leerkracht toch afhaakte. Die had gesolliciteerd, was aangenomen. En zij, ik geloof dat het een zij was, bedacht zich en ging wat anders doen. Dus toen zaten ze hier met een acuut probleem. En dat probleem manifesteert zich hier in deze lokalen. Het zeepaardje en de mossel. Dat waren de twee en nu is het één lokaal. Mevrouw Rensema, directeur van deze school. Ja, goedemorgen. Ja. Dat klopt. En het is een prachtig mooie ruimte geworden waar we dus nu allemaal in kunnen met twee groepen 8. Ja. En dat er twee lokalen waren, dat kun je hier nog zien. Er loopt midden door over de vloer een soort van naad. Daar stond een wandje. Ja, daar stond een wandje inderdaad. Ja, ja, en met hulp van een paar hele handige klussers hebben we dat heel snel nog afgelopen donderdag kunnen verwijderen. Zodat we met een teampje van 4 mensen, twee leerkrachten in opleiding die onderwijsassistent zijn nu, deze kinderen van groep 8 zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden dit jaar. Ja, en de leerkracht is al bezig met wat dingetjes voorbereiden. Als ik nou helemaal aan deze kant van het lokaal ga staan, dan is dat een meter of, nou, wat zal het zijn? Bijna 20 bij mij vandaan. Ja, dat denk ik ook wel. Dat klopt. We moeten namelijk al zwaaien als we een beetje aandacht willen. Ja, we kunnen de wave doen als we goed ons best doen met z'n allen hier. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, het klinkt allemaal grappig en een leuke creatieve oplossing. Maar eigenlijk is het een soort wanhoopsdaad. Ja, dat lerarentekort is voor al mijn collega's in het onderwijs een nachtmerrie. Daar hebben wij slapeloze nachten van. Er zijn er echt veel te weinig. Ja, want u schrok zich natuurlijk een hoedje toen u erachter kwam dat de formatie niet op orde was aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat klopt, maar voor de vakantie was hij ook al niet helemaal op orde. Want met deze ene leerkracht hadden we het niet helemaal kunnen vullen. Maar zoals het gaat, hoop je dat er alsnog goede kandidaten komen met gesprekken voor in de voorbereidingsweek. Ja. En ook dat bleef uit. Geen enkel detacheringsbureau had nog iemand in de pocket voor ons. Dus we moesten met z'n allen iets anders verzinnen. Want wij willen niet over naar kortere lesweken of kortere lesdagen. En we willen goed onderwijs blijven bieden met bevoegde mensen voor de klas. En zo weinig mogelijk leerlingen naar huis sturen natuurlijk. Wat vorig jaar nog wel schering en inslag was. Dat schering en inslag, dat is niet helemaal zo. Maar alle groepen zijn in ieder geval wel een dag thuis geweest. Ja. En dat is wat je niet wil. Dat is natuurlijk voor ouders heel onhandig. Want ineens heb je kinderen in de basisschoolleeftijd een hele dag thuis. Maar voor het onderwijs is dat ook echt niet wat je wil. Je hele planning gaat in de war. Je wil goed onderwijs bieden, elke dag. Ja, precies. Nou, en ja, het resultaat is dus dit. Deze kathedraal noemde ik het al even grappig. Een enorm lokaal waar nu muisstil is. Maar waar straks 52 kinderen zitten. Te gillen, te schreeuwen, te vragen om aandacht. Ze moeten allemaal bediend worden. Dat klopt allemaal, maar gillen en schreeuwen doen we hier niet op school. Nee, maar u snapt wat ik bedoel. Het zal niet meevallen om zoveel kinderen te geven waar ze recht op hebben, wat ze nodig hebben. Ah, ik denk dat dat voor het hele onderwijs wel een beetje geldt. Dat wij allemaal een beetje het gevoel hebben dat wij niet krijgen waar we recht op hebben. Gelukkig kunnen we dat hier in dit lokaal en op deze school nog best wel goed recht trekken. We zijn hier in dit lokaal altijd met twee mensen. Dus voor deze kinderen, die gaan niks tekort komen. Ja. Nou, ze komen over een half uurtje deze kant op, denk ik. En dan gaan we ook praten met de groepsleerkracht van deze mega groep 8. Roel Pauw was dat vanuit Lelystad. NPO Radio 1. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen voorlopig als één blok aan tafel zitten bij de informateur. Logisch, vind ik. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En daar zit precies het probleem. Want? Sven Kokkelman met 1-op-1. Omdat de VVD en het CDA zeggen, dan zitten we nog steeds met twee linkse partijen aan tafel. Eén gast, één interviewer. Het is niet zo dat die partijen nu gaan fuseren. Dat is een goed maar idee. Maar ik heb er wel vertrouwen in, ja. Waar hebt u vertrouwen in? Dat goed gaat komen. En alle vragen die gesteld moeten worden. U bent geen politicus meer. Nee, hè? Dat merkt u toch ook wel? Ik spreek vrij uit. Elke werk. Dag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Amerikanen houden voet bij stuk. Volgende week dinsdag dan moeten alle Amerikaanse militairen weg zijn uit Afghanistan. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Amerika is nog steeds van plan om binnen een week uit Afghanistan te vertrekken. Dat is ook de eis van de Taliban. President Biden houdt vast aan de deadline van 31 augustus... en denkt dat het gaat lukken.

Bijvoorbeeld in de eerste avond dat ze Herat hadden overgenomen, zijn ze al gelijk met verschillende groepen naar de huizen gaan van politieke en militaire tegenstanders. Ze hebben de huizen doorzocht om te kijken of de mensen die daar waren, te vinden waren. Ik heb mensen die direct camerabeelden hebben en aan mij hebben laten zien dat, dat ze daar stonden. En ja, wat er ook gebeurd is, in dorpen rondom Herat, daar zijn ze wat heftiger aan de gang dan in de stad zelf. En wat bedoelt u met heftiger? Nou ja, in de dorpen rondom Herat, daar heb je helemaal geen media. Dus daar kunnen ze volledig aan de slag gaan. Daar zijn ze gewoon de Taliban die ze 25 jaar geleden ook waren. Dat vrouwen nog steeds zweepslagen krijgen. Mensen worden berecht, die krijgen zweepslagen. Mensen worden opgehangen aan de poorten van steden. Het is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. We hebben natuurlijk die persconferentie gezien van de Taliban. Dat was in Kabul, hè, waarin ze eigenlijk zeiden van ja, niemand hoeft iets te vrezen, want wij zijn niet meer de Taliban zoals ze die vroeger waren. We zijn niet uit op wraak. Maar u hoort dus hele andere verhalen uit, in dit geval die stad Herat. Nee. Daar, van die persconferentie klopt helemaal niks van. In een persconferentie zeiden ze bijvoorbeeld ook dat vrouwen gewoon naar de universiteit konden gaan. Maar precies de dag daarop dat de vrouwen in Herat naar de universiteit gingen, werden ze weer teruggestuurd. Dus ze hebben wel heel veel gezegd in hun persconferentie. Maar dat hebben ze gedaan omdat ze politieke legitimiteit nodig hebben van de internationale gemeenschap. Ja, dus dat was vooral op het buitenland gericht? Ja. Want er komen ook tot nu toe, ja goed, we horen natuurlijk ook lang niet alles, maar er komen, lijkt het uit Kabul, minder heftige verhalen dan die u schetst. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, omdat in Kabul internationale media aanwezig is en alle ogen zijn op hun gericht in Kabul. En in kleinere steden zoals Herat en vooral in dorpen is er helemaal geen internationale media. Dus daar gaan ze gewoon aan de slag. Mohammed Hamid over de situatie in de stad Herat in Afghanistan. Het was ongekend gewelddadig. De overval op een edelmetaalbedrijf in Amsterdam-Noord op 19 mei van dit jaar. U kunt zich de beelden vast nog wel herinneren. Overvallers schoten in hun vlucht op de politie. Er werd een grote achtervolgingsoperatie ingezet. En die eindigde uiteindelijk in een weiland in Broek in Waterland. Oh mijn god. Wow. Geschoten. Ik was in het werk binnen en ik hoorde, ik dacht vuurwerk, maar ik denk dat is geen vuurwerk, ik denk dat zijn schoten. Maar je kan alleen vertellen dat er in ieder geval automatische wapens zijn gebruikt door de overvallers. Ja, op een gegeven moment was er zoveel politie, het lijkt wel oorlog. Allemaal met kogelvrije vesten, allemaal getrokken pistolen. We zagen boven de Volgemeer een hele grote rookpluim en je hoorde wat sirenes, we hoorden wat auto's. Ik denk, nou ja, ik ga toch maar eens boven kijken. En op een gegeven moment er werd geschoten. Ik dacht, oh, dit klopt niet, dit is eng. Dit is echt een hele uitzonderlijke overval. Die hebben we misschien één keer in de zoveel jaar. Ik ben boven naar de slaapkamer toe gegaan, het raam opengezet. Nou, zoveel politie, zoveel honden. En ik kijk uit het raam. Wat ik dus heb gezien, heb mijn dochter beneden gezien. Dus de twee auto's van de overvallers met bivakmutsen. Toen dacht ik, dit is niet goed. Een van de overvallers kwam om het leven door een politiekogel. 6 konden er worden aangehouden. En straks om 9:00 dan verschijnen ze voor het eerst voor de rechter. Ik ga erover praten met verslaggever Matthijs van der Wiel, want die volgt die zaak. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat kun je vertellen over die 6? Ze zijn tussen de 24 en 43 jaar oud en komen niet uit Nederland, maar uit Frankrijk en België. En wat we nu al weten is wat er in de aanklacht staat. En de belangrijkste verdenking dat is dat schieten op de politie, poging tot doodslag met het doel om te ontkomen. Er staan ook een paar nieuwe details over de toedracht van de gewapende overval in. Zo weten we nu dat ze medewerkers van het edelmetaalbedrijf en van de waardetransporteur met tie wraps zouden hebben gekneveld tijdens de overval. En vanochtend is dan de eerste openbare rechtszitting. Die moet gehouden worden omdat de rechter moet beslissen of ze nog eens 3 maanden vast blijven zitten in afwachting van het proces. Maar op zo'n eerste zitting komt vaak ook nieuwe informatie vrij over het onderzoek. Dus mogelijk krijgen we vandaag meer te horen over wie die mannen zijn, hoe de overval is verlopen en misschien ook nog over de nog voortvluchtige overvallers. Want er zouden in totaal 10 mannen bij betrokken zijn geweest. En hoe zit het eigenlijk met de buit? Want daar was ook onduidelijkheid over. Ja, tegenstrijdige berichten, want die hebben gehoord over de bedragen en over wat er is teruggevonden. Eerst meldde de politie destijds dat alles was teruggevonden. En nu zou uit het onderzoeksdossier blijken dat nog voor ruim 4 miljoen euro aan edelmetaal, goud en platina weg is. De totale waarde van het transport zou ruim 67 miljoen euro zijn geweest. Dat zijn indrukwekkende bedragen. Belangrijk voor het onderzoek natuurlijk om dat terug te vinden. Maar waarschijnlijk zal dat niet het belangrijkste onderwerp in deze rechtszaak worden. Want dat dit de overvallers waren, dat lijkt moeilijk te ontkennen. Wat veel lastiger is om aan te tonen is wie nou wanneer op de politie schoot en met welk wapen. En dat is nou juist belangrijk voor het bewijs voor die belangrijkste aanklacht. De poging tot doodslag op politieagenten. Goed, straks om 9:00 mogelijk meer duidelijk, want dan verschijnen deze 6 dus voor het eerst in de rechtszaal. Matthijs van der Wiel was dat. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De GGD's maken zich zorgen over prikangst. Vooral jongeren hebben daar last van. En de GGD's zijn bang dat het een reden kan zijn om je niet te laten vaccineren. Dat meldt het AD. De medisch coördinator op de priklocaties van GGD Zuid-Holland-Zuid zegt tegen de krant dat er nu elke dag meerdere mensen flauwvallen uit angst voor de vaccinatie. En dat zijn dan de mensen die uiteindelijk nog wel durven te komen. De politie hoopt na 8 jaar meer te weten te komen over wat er is gebeurd met drugshandelaar Henk Vierwind. De Telegraaf schrijft dat zijn weduwe 2 versleutelde Blackberries van hem heeft gevonden, waar mogelijk meer informatie op staat over zijn laatste dagen. Vierwind verdween in 2013. Zijn auto werd later in België gevonden. Die zat van binnen onder het bloed. De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen nog geen uitsluitsel geven over het ontstaan van het coronavirus, meldt de Washington Post. President Biden gaf 3 maanden geleden de diensten opdracht om dat uit te zoeken. Maar volgens bronnen is er geen sluitend bewijs. De 2 mogelijke scenario's, zowel het ontsnappen van het virus uit een laboratorium als het overspringen van dier op mens, zijn allebei onderzocht. Nu.nl schrijft dat we sinds vorig jaar zomer minder bier zijn gaan drinken. Ze vroegen cijfers op bij de bierbrouwers. En daaruit blijkt dat zo'n 8% minder pilsjes worden ingeschonken dan dezelfde periode een jaar eerder. Alleen van alcoholvrij bier werd juist meer gedronken. Dat steeg met zo'n 3%. Vastgoedadviseur Savills zegt dat Amsterdam de woningnood zelf versterkt door alle regels die er zijn. In een onderzoek dat ze hebben gedaan stellen ze dat investeerders weg zullen lopen, meldt BNR Nieuwsradio. De wethouder wonen van Amsterdam is het daar niet mee eens. Hij zegt dat er de komende jaren veel gebouwd gaat worden. Er is geen enkele verwachting dat dat niet gebeurt. Ik snap wel dat sommige partijen zeggen, ja, die regulering in Amsterdam, dat is maar lastig. Maar mijn stelling zou zijn, we hebben meer regulering nodig om de woningmarkt gezond te houden. En misschien wel gezonder te maken, want u weet zelf, de woningmarkt die is helemaal dolgedraaid. De gemeente Amsterdam bezit de meeste grond in de stad en mag dus zeggen wat voor soort huizen daar komen. Omdat er veel wordt gekozen voor goedkope woningen, denkt Savills dat het minder interessant is voor vastgoedontwikkelaars. Dit is weer verkeersinformatie met Bianca Damink. De meeste vertraging is er door een vrachtwagen met pech op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Het staat vast tussen Nijkerk en Strandhorst. De linkerrijstrook is dicht en je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is 18:30. Het heet ook wel zoelen. Dat is het rollen in de modder en het is de lievelingsbezigheid van veel varkens. Maar heel veel weinig boeren die hebben een modderpoel voor hun varkens. En dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier wil dat veranderen en vraagt daarvoor aandacht met de verkiezing Modderpoel van het jaar. En de winnaar is boer Laurens Sterken uit Ommen. U hoort een verslag van Jozefien Trehi. Dit is de modderpoel waar het om gaat dus. Ja, dit is hem. Er wordt goed gebruik van gemaakt. Varkens zitten mooi onder de modder. Ik wil net zeggen, het eerste wat me opvalt, is dat is geen roze varken te bekennen. Ze zijn helemaal zwart, hè? Ja, ze rollen echt wel graag doorheen. En vooral zoals nu is het mooi weer. Ze staan helemaal tot hun oksels in die modder, joh. Even kijken of we een beetje dichtbij kunnen lopen. Hier hebben we 120 zeugen. En die hebben jullie voor het vlees? Die krijgen biggetjes en die worden weer verkocht? Ja, en die zijn dan voor het vlees, klopt. Ja. Maar deze dames, die blijven hier? Ja, deze blijven hier zo'n 4 jaar zo'n beetje. 4, 5 jaar. Ja. Ja. Wat is er aan de hand hier? Ze hebben wat mat. Ja, dat is een beetje... Zullen we allemaal even bij de microfoon, geloof ik. Een grote modderpoel inderdaad hier. 15 bij 5 meter ongeveer. Waarom vindt ze het zo lekker hier? Vooral met warme dagen is het natuurlijk hartstikke lekker om hier in af te koelen. Ja. En dat geeft ook bescherming tegen de zon. Varkens verbranden gewoon heel snel. Dus, nou, door de laagje modder op de huid, dat beschermt tegen de zonnestralen. Ja, ik vind het die gaat, sorry. Ja, echt niet normaal. Oh, zijn hele kop eronder. Ja. Echt helemaal diep met de ogen dicht en dan tot de oortjes in de modder. Is toch fantastisch? Anne Hilhorst is er ook, van Wakker Dier, die de verkiezing hebben gehouden. Waarom is dit nou de mooiste modderpoel? Nou ja, kijk, de mensen thuis kunnen het niet zien, maar het ziet hier ook hartstikke prachtig uit. Dus het is een mooie, ruime poel. Al die varkens kunnen erin zonder dat ze elkaar te veel in de weg zitten. Lekker veel modder. Ze kunnen echt helemaal met de kop onder water. En wat hier extra mooi is, zijn die overhangende bomen. Die ervoor zorgen dat er ook veel schaduw is. Dat als het echt een keertje heet wordt, dat ze zowel kunnen badderen als niet in de brandende zon liggen. Wat zijn ze er eigenlijk allemaal aan het doen? Want soms ze graven een beetje in de modder, hè, met hun snuit. En sommigen liggen gewoon een beetje te slapen. Ja. Nou, ze zijn gewoon wel op zoek naar wat eetbare spullen. Ja, wat planten of zo? Ja, of iets anders. Ik zie er soms ook wel eens eentje. Dan hebben ze een steentje, rooi een steentje over die tanden heen knarsen. Ja, ja goed. Zo willen varkens graag zijn, hè, kunnen broeden. Want je kunt ook een varkensbedrijf hebben zonder een modderpoel. Of niet? Ja, zeker. Merendeel hebben geen modderpoel. Ik denk dat er maar 1% een modderpoel heeft. Ja, en waarom heeft u het dan? Nou, omdat we hiervoor gekozen hebben om om te schakelen naar biologische houderij. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we het mooi vinden om op een natuurlijke manier, of natuurlijker manier, de varkens te houden. Nou, en daar hoort dit natuurlijk ook gewoon bij. Ja. Dus. Voor het welzijn van de dieren dus. Ja, modder hoort bij een varken. Modderpoel hoort bij een varken. Je ziet ook, het is echt hun natuurlijke gedrag. Ze ontspannen op deze manier. Dus het hoort echt bij het standaardpakket van hoe je een varken wil houden. Want jullie zijn niet tegen de vleesindustrie, maar jullie willen graag dat het op een fijne, diervriendelijke, biologische manier gebeurt. Ja, wij zijn echt voorstander van minder en beter. We moeten echt een stuk minder vlees eten. Maar als het op een goede manier kan het wel. En dit is zo'n manier waarop het goed gaat. Nog even naar Laurens, de boer. Merk je wel dat de varkens gelukkiger worden ook hiervan? Ja, idee heb ik wel. Als ik kijk hoe ze zijn en uitkijken. En welk gedrag ze vertonen. Dan heb ik altijd het idee dat ze echt wel gelukkig zijn. Ja. Zou niet iedereen een modderpoel moeten hebben? Alle varkenshouders? Absoluut, dat is ook natuurlijk ons groot streven. En dat is ook waarom we deze campagne doen. Zodat mensen zien hoe belangrijk het is. En dat het echt wel waard is om wat meer voor te betalen. Zodat varkens dit kunnen hebben. Zoelen, dat gaan we opschrijven voor het komend weekend. Lijkt me leuk. Josephine Trehi was dat. Oh, are you ready? The whistle blows, the train leaves the station. On its way with no destination. Everybody stand in line. Until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out of it. Love. Nel, die moet dus opa zeggen tegen Piet Veerman. Van de Cats vroeger, weet je wel. Melanie Jonk, komt uit Volendam. Iedereen kan daar zingen. En Vintage Future, Love Train, zo heet het hier. Karel Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar gaat het over in stand.nl? De mededeling van Joe Biden dat ze echt wel 31 augustus weg zijn uit Afghanistan, de Amerikanen. Ondanks druk vanuit het Westen houdt Biden dus voet bij stuk. En dat betekent dat er nog 6 dagen over zijn om zoveel mogelijk evacuees op te halen uit dat land. Duitse bondskanselier Angela Merkel die zegt dat het helemaal niet mogelijk is om zonder de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het vliegtuig in Kabul nog evacuaties uit te voeren. Want ze zijn daar nou eenmaal in control, die Amerikanen. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat Amerika en Europa van mening verschillen over de aanpak van internationale kwesties. President Trump dreigde in het verleden al natuurlijk met acties tegen NAVO-landen die te weinig bijdragen aan het militair bondgenootschap. Ook zijn eerdere flirts met onder meer de Russische president Poetin en Kim Jong-un, de omstreden leider van Noord-Korea, die voor spanning zorgde tussen de beide continenten. De vraag is, en die dient zich nu eigenlijk ook weer aan, zijn wij in Europa militair gezien niet te afhankelijk van het beleid van de Amerikanen? Of is het logisch, want Amerika is nou eenmaal die wereldmacht en zij kunnen dit, dat zij het voortouw nemen en houden in dit soort kwesties. De stelling is, Europa is militair te afhankelijk van Amerika. 0800-1101 of praat mee via stand.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Op veel IC-afdelingen is er nog steeds een personeelstekort doordat verpleegkundigen vertrokken zijn, meldt de Volkskrant. Het gaat per IC om een enkele tot tientallen verpleegkundigen. Het kan ertoe leiden dat er eerder problemen ontstaan als het aantal coronabesmettingen toeneemt. Amerika is nog steeds van plan om binnen een week uit Afghanistan te vertrekken. Dat is ook de eis van de Taliban. President Biden houdt vast aan de deadline van 31 augustus en denkt dat dat gaat lukken. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij de legerplaats Harskamp bij Ede toen een demonstratie tegen de komst van honderden Afghaanse vluchtelingen uit de hand begon te lopen. Zo'n 50 tot 60 betogers weigerden te vertrekken, waarna de politie honden inzette. Het Rode Kruis is bedolven onder ingezamelde spullen voor Afghaanse evacuees die in Nederland worden opgevangen. Het aanbod overstijgt inmiddels de vraag, zegt de hulporganisatie. Het Rode Kruis gaat de komende dagen inventariseren waar nog behoefte aan is. Een driekwart van de regio's in Nederland is economisch weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Sommige regio's doen het zelfs beter dan het tweede kwartaal van 2019, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie in die periode met 0,4% gekrompen. Dat komt door grote regio's als Haarlemmermeer en Amsterdam die hard geraakt werden door de coronacrisis. Het woensdagweerbericht dan bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, de zon schijnt op veel plaatsen flink. Her en der komen in het midden van het land met name nog wel een paar dichte mistbanken voor, maar die zullen de komende uren snel verdwijnen. En dan dus flink wat zon, maar vanuit het noorden zien we vooral vanmiddag ook de bewolking langzaam toenemen. Dat zal met name in de noordelijke provincies het geval zijn. Daar wordt het niet veel warmer dan een graad of 18 vandaag. In het midden en zuiden temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En daarbij staat in eerste instantie niet al te veel wind uit de noordelijke richting. Maar later vanmiddag neemt de wind met name in de kustprovincies toch wel flink toe. Mogelijk af en toe tot windkracht 6. En de komende dagen, hoe ziet het er dan uit? Ja, die noordenwind die blijft wel flink door. De komende dagen, met name de kustprovincies en in het noorden van het land, van tijd tot tijd windkracht 5 tot 6. En daardoor wordt behoorlijk frisse lucht aangevoerd. We komen vanaf morgen eigenlijk in het hele land niet veel hoger meer uit dan een graad of 20 in de middag. Ook de nachten zijn vaak fris. En daarbij wordt het weerbeeld met name in het oosten van het land behoorlijk wisselvallig. Op vrijdag en zaterdag en zondag van tijd tot tijd tot stevige buien, mogelijk met onweer. En pas begin volgende week wordt het langzaam weer wat droger. Duidelijk, Wouter van Bernebeek was dat. Bianca Damink nu, file nieuws. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A28 sta je wel behoorlijk vast in 5 kilometer file van Amersfoort naar Zwolle. Het rijdt er langzaam tussen Nijkerk en Strandhorst. Het komt door een vrachtwagen met pech. Die veroorzaakt bijna een half uur vertraging daar. En de linkerrijstrook is dicht. Je kunt richting Zwolle ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vier minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag dient een kort geding dat het bestuur van de Gomare scholengemeenschap heeft aangespannen tegen de onderwijsinspectie. De school eist dat een rapport van de inspectie wordt ingetrokken en niet openbaar mag worden gemaakt. De onderwijsinspectie zou in het onderzoek concluderen dat de school haar zorgplicht voor homoseksuele leerlingen onvoldoende nakomt. Maar volgens de school klopt dat niet. De school kwam in opspraak nadat homoseksuele leerlingen in de krant hadden verteld dat ze gedwongen werden om uit de kast te komen. Mees de Wit is een van die mensen, middels oud-leerling. Mees, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jou overkomen? Kun je dat vertellen? Het was in 2016. Toen ben ik samen met, wel apart van elkaar, maar 3 leerlingen met mij, zeg maar, zijn in een kamertje gezet waarin wij eigenlijk aan onze ouders moesten vertellen dat wij een relatie hadden met iemand van hetzelfde geslacht of daarop vielen. Maar hoe wisten zij dat van jou bijvoorbeeld? Dat wisten zij van mij doordat ik naar mijn mentor was gegaan om over mijn toen vriendinnetje te vertellen dat het niet zo goed met haar ging. Om persoonlijke redenen. En mijn mentor heeft dat toen aan de zorgcoördinator verteld. Die hebben dat dus tegen de ouders van mijn toenmalige vriendinnetje verteld. Dat heb ik toen te horen gekregen via mijn vriendinnetje. Toen gebeurde bij mij een dag daarna precies hetzelfde. Want jouw ouders wisten dat nog niet op dat moment? Dus dat werd daar door die school min of meer, werd dat gewoon daar even de plomp verloren neergegooid? Ja, precies. Dat klopt, ja. Ja. Wat heb je gezegd toen eigenlijk? Toen niet zoveel. Ik heb vooral heel veel geschreeuwd en geroepen dat ik weg wilde. Maar dat mocht niet. Dus zij hebben vooral het woord gedaan, zeg maar, tegenover mijn ouders. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Heel goed zelfs. Dus. Het is best dapper dat jij daar nu over praat, want ze proberen jou ook de mond te snoeren, begrijp ik, hè? Ja, kijk, dat is dus heel lastig. Daar kan ik dus niet per se heel veel over zeggen. Maar daar komt het wel op neer. Dat klopt inderdaad, ja. En je wil geen rechtszaak aan je broek. Maar goed, wat je vertelt, dat mag je gewoon vertellen nu. Hoe het is gegaan. Ik weet niet precies de specificaties, maar kijk, ik heb het risico genomen. Dus wat daar voor consequenties aan vastzitten, dat wil ik graag op me nemen. Maar... Wat vind je ervan dat die school nu via dat kort geding probeert dat rapport te voorkomen? Dat dat openbaar wordt? Ja, lastig. Ik had het aan de ene kant wel verwacht. Maar ja, weet je, ik heb zoiets van als je een fout maakt... en het is wel duidelijk dat er een fout is gemaakt... Own dat dan, weet je wel. En zoek daar dan een oplossing voor. En ga dan verder. Maar nu wordt er een soort van alles aan gedaan om toch die naam te behouden. En dat, ja, dat het gewoon niet uitkomt en dat er niks mee wordt gedaan. En dat vind ik dan een beetje onnodig of zo. Ik weet niet. Want heeft de school ooit iets van zich laten horen in jouw richting? Nee. Nee. Ik heb, we wachten met z'n allen eigenlijk nog steeds op excuus. En dat hebben we tot op dit moment ook nog niet gehad. Ook niet na het artikel van de NRC of iets dergelijks. Ah. Dus toen ik net vroeg hoe gaat het met je, zei je, het gaat eigenlijk wel goed. Maar het heeft natuurlijk je leven wel op dat moment behoorlijk op de kop gezet. Want hoe gingen je ouders ermee om uiteindelijk? Ja. Kijk, uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Zij waren toen ook gewoon heel erg beduust. Omdat ze dachten, wat gebeurt hier, zeg maar. Maar uiteindelijk zijn ze daar wel goed mee omgegaan. Maar het heeft wel even geduurd voordat het verwerkt is. Ja, ik heb daar wel een therapie voor moeten volgen in 2018. Ja. Ben je ook nog op die school gebleven eigenlijk? Nee, ik ben datzelfde jaar naar het mbo vertrokken. Ja. Ja, en nu die zaak, dan moeten we natuurlijk afwachten wat de rechter daarover gaat zeggen. En jij zei ook van, de school heeft een fout gemaakt, laat ze dat gewoon toegeven. Maar het lijkt toch ook wel een doelbewuste actie, toch? Om dit soort dingen... Ze willen dit soort dingen kennelijk liever niet. Homoseksualiteit op school, bedoel je? Ja. Ja, blijkbaar niet. Maar goed, zij proberen het natuurlijk nu heel erg te gooien op die zorgplicht. Ik kan dat ergens wel begrijpen, want dan dek je jezelf mooi in. Maar uiteindelijk zijn er wel gewoon mensen met trauma's nu. Dus dan is er wel degelijk een fout gemaakt, lijkt me. En daar willen ze gewoon niet aan toegeven. Ja. We gaan het afwachten. Dankjewel voor je verhaal op de radio. Mees de Wit is dat een van de mensen die dus naar voren is gestapt. Toen in dat verhaal in NRC. En nu ook weer hier op de radio. En voor de goede orde, we hebben natuurlijk ook de school gevraagd om een reactie te geven. Die zeggen van we willen daar voorlopig niks over zeggen. Voorafgaand aan dat kort geding. Dat dient dus vandaag. Dus mogelijk dat daarna er wel een reactie komt. Ook van de school. Over scholen gesproken, maar over heel iets anders. Basisschool De Boeier in Lelystad. Die hebben een oplossing gevonden voor het lerarentekort. Dat hebben we een uur geleden gehoord. Ze hebben de muur uit een klaslokaal weggehaald en de klassen samengevoegd. Roel Pauw is al de hele ochtend daar in Lelystad. 51 leerlingen, Roel, vertelde je, in één klas. Hoe zit dat met het lawaai dan? Je hoort het. Zo klinkt een klas met 51 leerlingen. Ze zijn allemaal binnen. Ze zitten over een leesboek gebogen. Keurige klas. Leerkracht Sabine heeft net de dag een beetje doorgenomen. Zonder stemverheffing, viel mee op. Ja, de rustige stem, dat zorgt ervoor dat de kinderen moeten luisteren. Dat ze weten van, ik ga niet harder praten. Dus ik hou het gewoon heel rustig. Dat zorgt voor rust. En ik denk dat iedereen mij heel goed kan verstaan op deze manier. Ja. Ja, gelukkig sta je er niet alleen voor. Twee klasseassistenten, Jamie en Naomi, die ook hun deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ja, dat klopt. Dit zijn eigenlijk, ze staan op papier als onderwijsassistenten. Maar in werkelijkheid zijn het leerkrachten in opleiding die in een afstudeerproject zitten. Dus ze kunnen wel degelijk heel goed lesgeven. En ik denk ook dat ze dat zeker gaan doen. Maar er moet een bevoegde iemand voor de groep staan. En dat ben ik in dit geval. Ja. Nou, en dat klaslokaal, we hebben het er een uur geleden over gehad. Dat bestond, eigenlijk waren het eerst twee lokalen. De Mossel en het Zeepaardje. De muur is er uitgebroken. En nu is het één grote ruimte geworden. De groepen zijn nog wel gescheiden. Groep 8A, wie is dat? Dat is dat, aan die kant. Groep 8B, aan die kant. Die zitten nu nog wel gescheiden, maar... De bedoeling is wel dat we ze uiteindelijk door elkaar husselen. En dat we ook er uiteindelijk voor gaan zorgen dat er aan de achterkant van het grote lokaal een stilteplek wordt gemaakt. Of zelfstandigheidsplek waarin kinderen zelfstandig met hun werk kunnen zitten. Wat vond u ervan dat u opeens 51 leerlingen had in plaats van 25, 26? Nou ja, we wisten, ja, het is misschien een beetje een voorgevoel. Je weet van, ja, wat gaan we doen? Wat gaat er komen? En mijn andere collega's die hadden al een muurtje veranderd met een deur. Dus eigenlijk denk ik dat daar het idee vandaan gekomen is. Ik voelde hem wel al bij aankomen. Ja, nou ja, weet je, je bent toch van hoe gaan we dit oplossen? En ik had mezelf al wel in een rooster geplopt van dan ga ik heen en weer binnen de groepen. Ja. En dan geef ik alsnog de instructies aan 51. Maar werkt dit beter dan dat je het verspreid over twee lokalen doet? Alle leerlingen in één ruimte? Nou ja, omdat je juist hele sterke mensen naast je hebt staan en meteen bij zijn, is dat natuurlijk wel makkelijker. Het is wel een noodoplossing, toch? Tuurlijk is het een noodoplossing. Het is niet normaal. En ik denk ook niet dat dit het normaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat wij met z'n allen hier wel heel goed over nagedacht hebben van dit is wel wat nu haalbaar is voor ons allemaal. Kent u alle namen al van die 51? Ja, toevallig wel. Ja, dat vind ik knap. Nou, ik heb deze groep B heb ik eigenlijk al een keer eerder gehad, een aantal maanden. En ik ken deze klas, heb ik eigenlijk foto's van gemaakt voor het schooljaar. Waar kwamen ze even bij mijn kennis? Ingestudeerd. Nee, ik ben heel snel met namen en gezichten kan ik heel snel koppelen. Dus dat is een fotografisch geheugen noemen we dat? Nou, dat scheelt dan weer. Het lijkt mij een hele uitdaging. Ik vind het knap wat jullie allemaal doen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne schooldag. Op de boeier. Zeg nog even wat. Ik wil net zeggen, ik dacht even, dit is gewoon in scène gezet. Dit, maar er is gelukkig toch wel een klas. Wat keurig stil, die kinderen. Prachtig. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. 17 minuten voor 9 is het. Hel Limburg Oeter Drup. Onder dat motto is er vanavond een benefietevenement in Valkenburg op de top van de Kouberg. En het geld dat ze ophalen vanavond, dat gaat naar de getroffenen van de watersnoodramp. U weet het, half juli in Limburg stond daar het water heel hoog. Leon Keppels is voorzitter van de stichting Limburg Oeter Drup. Meneer Keppels, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kijk even op de lijst met optredende artiesten. Nou ja, hele bekende namen natuurlijk, ook zeker in het Limburgs. Maar er staat ook de naam tussen van Daan Prevot. En die hebben we in die dagen ook veel gezien. Want dat is de burgemeester van Valkenburg. Wat gaat hij voor optreden geven? Nou, dat is nog een verrassing. Daan Prevot is burgemeester, maar ook muzikant. En vanavond komt hij met een verrassende optreden. Ja, want ik heb natuurlijk even research gedaan. Onderzoeksjournalistiek. De band Deep and the Dudes, daar is hij de zanger van. Ja, dat klopt. Chicago Blues, hè? Rhythm and Blues. Ja. Dat ja. soort werk. Garage Blues. Ja, dat wordt leuk voor de mensen in Limburg. Ja. De burgemeester die zich zo heeft ingespannen, enorm ingespannen. En nog steeds voor Valkenburg. Want dat is toch het epicentrum van de watersnood. Want waarom is het nodig? Vertel eens, waarom is deze actie? Nou, deze actie die hadden we in 93 en in 95 hadden we die ook gedaan. Limburg Oeter Drup. Toen was het in het MEC en op het Vrijthof. Ook met de watersnood. En we vonden dat we dat 26 jaar later weer moesten doen. Omdat we zoveel ellende zagen in Limburg. In zo'n korte tijd is er zoveel ellende veroorzaakt bij ondernemers, bij instellingen, bij particulieren. En niet iedereen krijgt zijn schadevergoed. Ja. Of de verzekering doet niet mee, of het rampenfonds is nog niet aan het uitkeren. En die ellende bij die ondernemers en ook bij de instellingen en de particulieren, die is heel groot. En wij willen daar een klein steentje aan bijdragen. U hebt de prijs voor de toegangskaartjes verlaagd. Het was eerst 50, is nu 20 euro. Waarom was dat nodig? Nou goed, we kwamen erachter dat we in vakantieperiode zaten. We hebben ook in 5,5 week geprobeerd het event uit de grond te stampen. Normaal heb je een bekende naam en dan ben je een jaar van tevoren de kaartjes aan het verkopen. Nu hadden we daar een hele korte tijd voor. En we hebben het met COVID te maken. Ja. En COVID betekent gewoon testen voor toegang of je corona-check of de People Flows app downloaden. En dat zijn ook niet alle mensen gewend of willen dat doen. En dus de prijs wat verlaagd, zodat er toch wat meer mensen misschien op afkomen. Nou heeft Omroep Max natuurlijk net ook een actie gedaan. Hadden jullie niet moeten samenwerken? Nou goed, wij waren natuurlijk al eerder bekend dat wij 25 augustus deze benefietavond gingen organiseren. En Omroep Max is daar twee weken van tevoren hebben zij aangekondigd dat zij ook een benefietavond in Valkenburg doen. En dat is prima. Ik bedoel, alle hulp aan de slachtoffers is welkom. Ja, want er zijn nog steeds veel schrijnende gevallen, dat hoort u ook. dat horen wij ook en dat zien wij ook. En wij kennen ook die mensen. We hebben ook de afgelopen weken hebben we reportages gemaakt door de hele provincie. Daar laten we vanavond natuurlijk ook een aantal van zien. We hebben ook nog twee razende reporters die door Noord- en Zuid-Limburg, eentje zelfs met de helikopter. En daar komen ook reportages vandaan live vanavond. Goed, nou, mensen kunnen doneren en geld geven dus voor Limburg Oeterdrup. Dank voor de toelichting. Leon Keppels is dat, voorzitter van die stichting. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. In Rio de Janeiro zijn twee Fransen opgepakt omdat ze op een van de armen van het standbeeld Christus de Verlosser de zonsopgang aan het bekijken waren. Volgens persbureau AFP zijn ze via een luik daar terechtgekomen. De twee zijn al eerder illegaal op toonaangevende gebouwen in Parijs, New York en Dubai geklommen. De beelden daarvan zetten ze dan daarna op internet. Een Hart van Nederland ging langs in Heer Hugo Waard. Daar staat al 3 jaar de groentekar van de 11-jarige Moos. In zijn kar liggen dagelijks verse stronken broccoli die zijn vader teelt en waar hij een klein zakcentje aan kan verdienen. En als je groenten koopt, doe je het geld in een kistje. Maar dat kistje is nu al voor de 4e keer opengebroken en leeggeroofd. En toch laat Moos zich niet uit het veld slaan. Ik vond dat niet leuk, want dan werk ik er hard voor en gaan mensen een beetje mijn geld lopen stelen waar ik hard voor heb gewerkt. We hebben hier de winterbloemkool net geplant. En dat hebben we ook net even weer nat gegooid. De zaken gaan gewoon door? Ja. Jij laat je niet tegenhouden door een paar diefstallen? Nee. Er is ook alweer een nieuw kistje. Daar zit nu een groter slot op en is verder ook aan alle kanten dichtgelast. Een familie in het Britse Warwickshire kreeg deze week een telefoontje met de vraag of er een helikopter in hun achtertuin mocht landen. Het plaatselijke vliegveld was vol en de passagier had haast. De familie vond het wel best, maar de moeder sloeg stijl achterover toen ze zag wie die passagier was, zei ze tegen de BBC, want ineens stond filmster Tom Cruise voor haar neus. I wasn't expecting anybody quite as famous as that, so it was a bit of a shock. De acteur is in Groot-Brittannië voor opnames van de nieuwste Mission Impossible. Hij nam alle tijd voor een foto met het hele gezin. De 9-jarige dochter had geen idee wie Tom Cruise was, maar die vond het allemaal ook leuk, want hij bood ook nog aan om een ritje in de helikopter van hem te maken. En nog meer verrassingen van filmsterren. Dit keer van Dwayne Johnson, oftewel The Rock. De ster van de nieuwste Disney-film Jungle Cruise reed in zijn pick-up truck door de buurt in Hollywood waar hij woont, toen hij weer eens een bus zag rijden met toeristen die een celebrity tour aan het doen waren. All right, this is kind of funny. There's a tour bus here. It always tours through my neighborhood. Hey, you guys know where I can find The Rock? How you guys doing? Kijken of we zo enthousiast kunnen zijn voor Bianca Damink. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, er staan niet veel files. Het goede nieuws is dus dat je op de meeste wegen wel prima door kunt rijden. Alleen die A28, daar staat het nog steeds vast door een vrachtwagen met pech van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Nijkerk en Strandhorst 5 kilometer met een kwartier oponthoud en de linkerrijstrook is dicht. Je kunt ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Long ride. Ja, dat zijn ook de Rolling Stones uit de jaren 60. En het liedje Carol, u hoorde ook in dit nummer duidelijk Charlie Watts, de drummer, die dus gisteren op 80-jarige leeftijd is overleden. Voor velen een voorbeeld, ook voor een van Nederlands beste en bekendste drummers, César Zuiderwijk, van de Golden Earring, tegenwoordig van Sloper. César, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Carol, ja. Eigenlijk van Chuck Berry, hè, dat nummer? Oh, Carol, ja, ja. Dat waren de nummers waar ik op heb leren drummen. En de uitdaging zat hem vooral in het snelle ritme, bij de Stones erg goed in waren. Want dan zat je als beginnende drummer natuurlijk echt, met rokende polsen zat je, weet je wel. ja, het heeft echt wel een tijdje geduurd om dat te kunnen meespelen. Ja. We horen over Charlie Watts steeds, hè, dat hij eigenlijk een jazzdrummer is. Kun je dat eens uitleggen? Ja. Nou ja, zijn hart lag bij jazz. Dan speel je wat frivoler, zeg maar, wat losser. Dan heb je wat meer swing. Ja, dus de Stones is eigenlijk een blues, rhythm and blues band, waar je toch ook wel lekker losjes in kunt spelen. En dat is hij gewoon gaan doen toen hij Richards en Jagger ontmoette. Ja, hij zei van, kom je meespelen? Had hij volgens mij eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, goed, ik dacht, ja, het is wel toch wel beter dan een kantoorbaantje. Dus en zo is het gebleven. Ja, ja. Kende je hem? Kende je hem persoonlijk? Steeds op het laatst als toen hij begon bij de Stones. Ja. Dat vond ik wel grappig. Hij heeft zich nooit laten intimideren of zo. Nee. Nou, ik heb hem wel eens ontmoet, maar niet echt. Ik kende hem niet echt, maar we zeiden bij de Stones. Want ze speelden op een gegeven moment ook natuurlijk in het Zuiderpark. Daar waren we bij een paar dagen. En we hadden hetzelfde management ook. Vandaar dat we ook in de buurt konden komen. Ja. Maar het was altijd een hele vriendelijke man. En beleefd. Ik dacht zeggen, hoe gaat het? Ja, best. Een beetje verder, wel een beetje teruggetrokken. Drummers zijn altijd beleefd, hè? Ik zag als Jagger natuurlijk. Ja. Want het is een soort van stuiterbal, is dat. Ja. Nee, er zijn natuurlijk wel parallellen ook met jullie toch wel. Ik wil kijken, Barry een beetje de uitgesproken voorman. Nou ja, dat is dan Jagger, ja, zeg maar. Dat duwt de rest van de band altijd lekker de man naar voren, weet je wel. Want ga jij je gang maar. Ja. Dan laten ze ons wat rust, weet je wel. Ja. Daar is Barry ook goed in. Dus, hij moest wel, want dit wat we net hoorden, ja, is eigenlijk gewoon pure rock'n'roll natuurlijk. Maar de Stones hebben zich natuurlijk wel ook steeds opnieuw uitgevonden. We hebben een soort disco-periode gehad, zelfs even in de jaren 70. Ja, dat is helemaal mislukt natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat Some Girls was natuurlijk nog wel aardig. Daar zit het al een beetje in, maar goed. Ja, nee, maar Black and Blue was dat, geloof ik, hè? Of niet? Ja, ik weet het niet meer. Ja, ja, nee, daar stond zo'n disco-nummer op en een hele foute clip. En dat was gauw gebeurd. Ja. Gelukkig maar, hoor. Maar is dat daar kun je ook over meepraten. Want jullie, hebben jullie ook moeten doen steeds. Toch weer vernieuwen. Dat betekent voor zijn stijl natuurlijk ook wel aanpassen. Nou ja, wonderlijk genoeg zijn de Stones altijd de Stones gebleven. Ze kunnen nu nummers van heel lang geleden spelen. Dat past nog steeds perfect in de rest wat ze gedaan hebben. Nee, ik vind niet dat ze veel veranderd zijn. Ze zijn altijd trouw gebleven aan hun muziek. Staat hij in jouw drummers top 10 aller tijden? Absoluut, hij staat heel erg bovenaan. Ja, ja. Want kijk, er is een periode geweest dat de muziek veranderde in fusion. En weet je wel, groepen als Toto en dergelijke en Dream Theater. Waarin mensen excelleren. Snap je? Ja. Drummers en gitaristen die razend knap konden spelen. Dat is, daar heeft hij zich niet door laten imponeren of zo. Nee, gewoon zijn eigen ding blijven doen en binnen die band. Want het was al bekend dat hij ziek was. Tenminste, hij zou niet mee gaan toeren. Ik las ergens iemand die deed de suggestie dat jij hem dan maar moest vervangen. Nou, dat vind ik heel lief, maar ik heb geen tijd. Ik moet Sloper gaan. je bent niet, sorry, jongens. Je bent niet beschikbaar. Maar, ik vind het dan wel weer, het is niet anders. Charlie gaat niet mee. Die tours die zijn natuurlijk, dat gaat om 10 miljoen. Daar zitten investeerders en dingen achter. Die band moet gewoon spelen. Ja. Of ze zin hebben of niet, ze moeten gewoon spelen. En degene die dan gaat meespelen is een goede bekende. Die heeft ook altijd op soloplaten gespeeld. Steve Jordan heet hij, hè? Ja. Fantastische drummer. Een soort chameleon, inderdaad, die zich kan aanpassen aan alles wat er gespeeld moet worden. Ja. Dat zijn hele goede jongens. Goede sound, ja. We gaan de platen van de Stones, dat doen we sowieso wel, af en toe eens opzetten. Ja. En nog eens heel goed luisteren naar Charlie Watts, want die was dus heel belangrijk voor het geluid van de Rolling Stones. Ja. En het gaat goed met Sloper? Ja, heel goed. Oké. Okay. Ja, de plaat Pulverizer is net uit en krijgt erg goede kritieken. Hopelijk gaat er een clubtour. Ja, die is eerst geboekt natuurlijk, al twee keer verplaatst. Ja. Maar gaat het nu eindelijk wel door, eind oktober begint het. Gewoon lekker blijven spelen, César. Dankjewel. Ja, absoluut. César Zuiderwijk was dat. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Blijf een prachtige naam voor een finishplaats trouwens. Rincón de la Victoria betekent het hoekje van de overwinning. Mooi. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, de kopgroep. Oké, dan hebben we dus drie zogenaamde hilly etappes. Dan vraag ik mij af, de sprinters, wat moeten die de komende drie dagen dan doen? Goed eten, drinken en overleven. En een buskaartje kopen. En zorg dat ze parkeergeld bij zich hebben voor mochten ze geparkeerd komen te staan op een van de heuveltjes onderweg. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Vanavond om 11:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De GGD maakt zich zorgen over het groot aantal jongeren dat last heeft van prikangst. En in Tokio is het eerste Paralympisch goud voor Team NL binnen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Op de Paralympische Spelen in Tokio is het eerste goud binnen voor Nederland. Op de tandem waren baanwielrenners Tristan Bangma en Patrick Bos in de finale sneller dan hun tegenstanders uit Groot-Brittannië. Ze wonnen met overmacht. Een kilometer voor de finish was al duidelijk dat ze niet meer ingehaald zouden worden. Transavia-personeel op Schiphol maakt zich zorgen over problemen die worden veroorzaakt door een nieuw afhandelingsbedrijf. In een brandbrief aan de directie staat dat het nieuwe bedrijf Viggo niet in staat is gebleken om bagage op tijd te laden en te lossen. Dat leidde tot chaotische situaties. Meerdere vluchten zijn zonder koffers vertrokken. Ook duurde het soms uren voordat bagage op de band verscheen. Volgens het personeel is Transavia bakken met geld kwijt aan compensatie en het nasturen van bagage. Transavia werkt sinds dit jaar met Viggo. Eerder deed de moedermaatschappij KLM de afhandeling. Ziekenhuizen kampen nog altijd met een groot tekort aan verpleegkundigen voor de IC's. Op sommige intensive care afdelingen is deze herfst zelfs minder personeel beschikbaar dan vorig jaar. Dat concludeert de Volkskrant op basis van een rondgang langs 14 ziekenhuizen. Het gaat om enkele tot tientallen IC-verpleegkundigen per afdeling. Op dit moment is er nog veel onzekerheid over de benodigde IC-capaciteit in het najaar en de winter. Doordat steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn, is het aantal IC-opnames redelijk stabiel. Maar bijvoorbeeld in Israël, waar veel bewoners al langer volledig gevaccineerd zijn, neemt het aantal ziekenhuisopnames weer toe. Bij een ontploffing in een mijn in Colombia zijn zeker 12 mensen omgekomen. De explosie was in een kolenmijn bij Topaga in het noordoosten van Colombia. De oorzaak van de explosie is mogelijk een ophoping van methaangas. Het bergen van de slachtoffers verloopt moeizaam doordat het gangenstelsel is beschadigd. Frankrijk denkt dat het lukt om morgen klaar te zijn met de evacuatie van Fransen en mensen die voor Frankrijk hebben gewerkt uit Kabul. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Frankrijk is al een tijd geleden in stilte begonnen met het weghalen van mensen uit Kabul. De Amerikaanse president Biden heeft nog een keer gezegd dat de VS zich aan de deadline van 31 augustus houdt en dat de militairen volgende week dinsdag dus weg zullen zijn uit Afghanistan. Hij zegt dat de situatie rond de luchthaven gevaarlijker wordt, maar dat de evacuaties steeds sneller gaan. Het weer. Na een soms mistige start wordt het vandaag zonnig. In het noorden raakt het vanmiddag bewolkt en daar valt vanavond mogelijk wat regen. Maximum temperatuur is 22 graden. Morgen meer bewolking, ook meer kansen op een bui en wat lagere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A28 is dat nog niet het geval van Amersfoort naar Zwolle. Want een pechgeval veroorzaakt een kwartier oponthoud tussen Nijkerk en Strandhorst. De linkerrijstrook is daar dicht. Het verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Vaccinatie weigeren uit prikangst baart zorgen. Dat kopt het AD vanmorgen. Jongeren hebben daar vaker last van. En daarom hebben de GGD's daar extra aandacht voor. Voor die prikangst dus. Frederike Nederlof is medisch adviseur bij de GGD. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er met mensen die prikangst hebben? Bedoel je zeg maar wat er in je lichaam gebeurt? Ja, precies. Kijk, ja, ja. We kunnen ons daar iets bij voorstellen. Maar misschien kunt u het wat nader uitleggen. Zeker, ja. Ja. Nou, prikangst, net als dat iemand weet van ik hoef niet bang te zijn voor een muis of voor een spin, kan het ook bij prikangst zijn dat er alarmbelletjes in je lichaam gaan rinkelen. Bijvoorbeeld bij het zien van een naald die in je arm gaat. Ja, daar kun je helemaal onrustig van worden. En dat geeft stresshormonen. En dat geeft weer dat het verergert. En van kwaad tot erger kan je er dan echt enorm tegen opzien. En dat is echt wel iets wat veel voorkomt. En wat je vooral niet erg moet vinden en moet weten dat er veel mensen zijn die dat ook hebben. En dat het vooral ook belangrijk is dat je weet gewoon dat je het beter gewoon kunt doen. Ja, ja, maar ik bedoel, het helpt niet zoveel om tegen zo iemand te zeggen... ah joh, het is maar een prikkie, het is niks. Dat helpt niet. Ja, precies. Nee. Nou, daar begint het al mee inderdaad. Ja, dat is een hele belangrijke. En dat is ook, daar zijn we op de locaties ook echt op bedacht. Dus al bij de host. Als je binnenkomt, zie je al dat onze medewerkers daarop bedacht zijn. Als ze zien van, goh, daar zit iemand... heb ik het idee dat hij het niet... ik bedoel, het is voor niemand een hobby, maar soms zie je gewoon van... nou, die vinden het echt wel spannend. Daar wordt al even gesprek mee aangegaan. En wordt al een speciale priklijn hebben we... dat je net iets sneller door het proces kunt. Dat je makkelijker afleiding hebt en minder lang hoeft te wachten. Want afleiding helpt echt. En ook dat je niet... hoe langer je moet wachten, hoe meer je tijd je hebt om erover na te denken. Komen mensen er zelf mee eigenlijk? Komen ze het hokje wel binnen van, ja, ik heb prikangst? Of moet u dat echt uit zich trekken? Want ik kan me ook voorstellen dat je je stoerder wil voordoen misschien dan dat je bent op dat moment. Zeker, ja, nee. En dat is inderdaad... er zijn weinig mensen die het uit zichzelf aan durven geven. Maar daar begint het wel mee door het ook bespreekbaar te maken. En misschien zelfs al vanuit huis te zeggen... neem begeleiding mee. Hè. Jongeren die komen ook wel vaker met iemand mee. Maar ook bij volwassenen geldt... zorg voor afleiding. Neem iemand mee als jij merkt dat dat prettig is. En bespreek het ook aan de prikker. Geef het aan dat je prikangst hebt. Want als je het aangeeft, dan er zijn zoveel kleine dingen... die het verschil kunnen maken, waardoor het gewoon eigenlijk goed te doen is. Ja. En dat de persoon zelf ook zegt van... ja, achteraf, ik ga dit onthouden voor de volgende keer, want dit werkt voor mij. Hoeveel mensen hebben er eigenlijk last van in Nederland? Ja, dat is een beetje lastig om te zeggen, maar de schatting en uit verschillende cijfers zie je dat ongeveer 1 op de 5 volwassenen heeft een vorm van prikangst. Daarvan zie je ongeveer 20% die extreme prikangst heeft en daar dan ongeveer 13% zie je dat die echt zegt van jongens, we gaan niet vaccineren. Dus voor corona, vaccinatie voor reis, laat maar zitten, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, en dat is natuurlijk wel een groep, daar kun je echt wel wat mee om te zorgen dat ze toch gaan. Omdat daar gewoon heel veel op ingezet wordt. Want dat is natuurlijk het achterliggende verhaal. Hè? Vaccinatiegraad, ja, hoe hoger hoe beter, zeggen alle medici natuurlijk. Dus ja, als dit mensen tegenhoudt om te komen prikken, dan moet je daar wat voor verzinnen. Ja, zeker. Ja. Dus die aparte priklijn en dat we allemaal alert zijn, ervaren prikkers hebben en weten dat afleiden helpt. En ook goed luisteren naar de wensen van de persoon, dat helpt echt al veel. Dus dat is aan het standaard. En er worden ook extra spreekuren ingezet op verschillende locaties. Je ziet ook dat sommige locaties met een PA werken. Als je dan inderdaad geen begeleider mee hebt, maar toch even die afleiding nodig hebt, nou, dan gaat er gewoon even iemand mee in het proces. Ja. Hulphond heb je zelfs al die ingezet wordt. Er zijn ook locaties waar gewoon glaasjes water bij de ingang staan. Omdat dat ook net het verschil kan maken bij bijvoorbeeld flauwvalneiging. Als jij gewoon een half uur van tevoren zorgt dat je goed gegeten hebt, goed gedronken hebt, kan dat echt al het verschil maken dat je je goed blijft voelen. Dank voor de toelichting, Frederike Nedelhof van de GGD. Een groeiend deel van de 65-plussers in Nederland doet nog betaald werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Doen ze op basis van cijfers over de afgelopen 17 jaar. Charlotte Waaiers van de NOS Economie-redactie heeft die cijfers bekeken. Charlotte, goedemorgen. Hoi. En wat is de reden dat die 65-plussers meer werken? Nou, voornamelijk om twee redenen die je ook wel een beetje kunt verwachten. Hè. De vergrijzing, dus er zijn steeds meer 65-plussers in Nederland. Maar ook van die groep is een groter deel nog aan het werk. En dat heeft te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. Dus je moet ook langer doorwerken. Maar je ziet ook dat naast die twee belangrijke redenen... dat er ook meer mensen van boven de 65 zijn die nog werken. Dus die groep groeit ook. Want over wat voor leeftijd hebben we het dan? Nou ja, dat kan zelfs 75 plus zijn. Okay. Ja. En waarom is dat? Het CBS zelf onderzoekt dat niet. Hè. Die verklaring geven ze niet. Het kan zijn dat mensen dat graag willen natuurlijk. Maar je kan ook kijken naar hoe lang we nog te leven hebben. Mensen worden misschien iets gezonder oud. Kijk bijvoorbeeld naar die periode die het CBS bekeken heeft. Die heeft 2003 vergeleken met 2020. En dan zijn er ook cijfers te vinden over hoe lang mensen nog te leven hebben als ze 65 zijn. Dat was in 2003 was dat nog gemiddeld minder dan 18 jaar. En inmiddels is dat zo rond de 20 jaar nog. Dus dat is gestegen. Ja, misschien dat je dan ook wat langer fit door kan werken. En in hoeverre is het voor ouderen noodzakelijk om door te werken? Omdat zij bijvoorbeeld gewoon echt dat geld nodig hebben. Ja, er is niet echt een eenduidig antwoord op te geven. En hoeveel je nodig hebt, dat is natuurlijk relatief. Hangt af van jouw situatie, van wat je wil. Maar seniorenorganisaties hebben wel eerder gezegd dat zij een trend zien dat ouderen zich vaker gedwongen voelen om door te werken omdat ze bijvoorbeeld schulden hebben. Nou, daar zijn ook wel cijfers van het CBS. Die heb ik bekeken. En je ziet dat er van de 65 plus huishoudens meer huishoudens met een schuld bij zijn gekomen. Dus dat kan een reden zijn om toch te besluiten om langer door te werken, omdat je dat wil aflossen. Tegelijk, dat is echt maar een klein deel van alle 65-plus huishoudens. Want in Nederland is de armoede onder 65-plussers relatief laag in vergelijking met andere landen. Maar goed, ja, je zal maar net een schuld hebben. En dan kan het voor jou wel een reden zijn om dan door te werken. Is er nog gekeken naar wie dan dat zijn, hè, die het vaakst doorwerken tot hogere leeftijden? Ja, dat zijn vaker mannen. Misschien heeft dat ook nog een deels met de generatie te maken waar ze uitkomen. En welk beroep denk je dat mensen nog het vaakst lang doorwerken? Radiopresentator. Daar ben je van plan. ik wil wel tot mijn 100ste door. 150 het liefst. Nou, die heeft het CBS niet opgeschreven, dus dan ben je een uitzondering. Maar de beeldend kunstenaars, ruim een kwart van de beeldend kunstenaars werkt nog door na zijn 65ste. Nou ja, ja. En chauffeurs, meubelmakers, kleermakers en stoffeerders, die werken ook relatief lang nog. Charlotte Waiers van de NOS Economie Redactie. Dat was dat. It's so easy. 8:15. De kritiek van Jan Publiek. Vanochtend in de uitzendingen ging het over de Paralympische Spelen in Tokio. Volgens luisteraar Sakel gebeurt dat te weinig. Waarom is er bij de NOS zo weinig aandacht voor de Paralympics en ook geen live beelden, vraagt hij. Nou, Sakel, doe eens even rustig. Hey, mag ik even wijzen op bijvoorbeeld hier op de radio? Ja. Elke ochtend tussen 6:30 en 7:30 hebben we een update met Suze van Kleef, die in Tokio is, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En als die kan dan even voor ons samenvatten wat er allemaal gebeurt. En ja, als je het wel live wil zien, dat kan gewoon via nos.nl. Er zijn meerdere livestreams om alle wedstrijden te kijken. Dus wat dat betreft kun je daar gewoon terecht. En op televisie, 's avonds na het 8 uur journaal, zit er even een overzicht van wat er allemaal geweest is. En dus ook daar kun je wel terecht. Je hebt net al de eerste gouden medaille gemeld. Ja, ook. Nou ja, we hebben er net zelfs mee begonnen, inderdaad. Ja. Eerste goud is binnen. Ja. En we hoorden eerder in de uitzending conservator en kunsthistoricus Frits Scholten over het zeldzame beeldje van kunstenaar Klaus Schlüter, dat vanaf vandaag te zien is in het Rijksmuseum. En Stefan had nog een interessante vraag. Hoeveel is zo'n beeldhouwwerk eigenlijk waard? Goeie vergeten vraag natuurlijk. Ja. En wat zegt Frits Scholten? Nou, hebben we even teruggebeld. We geven geen prijzen van de aankopen, zeker niet van grote aankopen. Wat ik kan zeggen is dat het om een behoorlijk bedrag gaat, wat ook wel begrijpelijk is bij zo'n bijzonder werk. En dat het om een bedrag gaat van 7 cijfers. Dat geeft toch een indruk, denk ik. Ja, 7 cijfers. Minimaal 1 miljoen dus. Ja. Dat is behoorlijk wat voor een beeldje van 57 centimeter. Ja, ik vind het wel een mooi beeld trouwens. Een mooi beeldje. We hebben het een paar keer laten zien of via de stream. Ja, prachtig. Binnenkort te zien in het Rijksmuseum. En onze verslaggever Roel Pauw was vanmorgen bij basisschool De Boeier in Lelystad. Daar hebben ze vanwege het lerarentekort een klas met maar liefst 52 leerlingen nu. Het haalde bij luisteraar Karin Musch een mooie herinnering op. Ach, wat leuk, zegt ze. Vroeger, in het schooljaar 1964-65, zat ik in een klas van 48 kinderen. En mijn zusje zat in een klas van 52 kinderen. Je leert goed samenwerken, zegt ze. Ja, dat moet ook wel eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe dat in jouw tijd was. Bij ons was het, wat zal het geweest zijn? Ik denk toch wel 20 of zo, 25. Nou, ik weet dat ik in een redelijk grote klas zat voor toen. En waren er 35 in groep 8. Ja. Dat was toen echt best wel veel ook. Maar dan is 52 helemaal heel veel. Er is natuurlijk een trend geweest dat het juist, hoe minder kinderen in de klas, hoe beter het ook uiteindelijk was voor het onderwijs. Dan heb je meer aandacht vanuit van de leraren. Ja, en daar in Lelystad hebben ze dus inderdaad gewoon een muur ertussen weggehaald en 2 klassen eigenlijk bij elkaar gevoegd. En dan kom je al snel op 52. Maar dat ging allemaal hartstikke goed. Ik hoorde het op de radio ook. Het was allemaal heel rustig eigenlijk daar. Ja, ik zou die leraar niet graag willen zijn, denk ik. 52 leerlingen. Ja, maar ze waren nu in ieder geval heel rustig. Maar dat was misschien ook omdat Roel er was met de microfoon. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Mensen blijven reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bianca, hoeveel heb je nog? Nou, er staan nog maar een paar files. De meeste veroorzaken ook maar enkele minuten vertraging. Alleen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat nog altijd een shovel met pech tussen Nijkerk en Strandhorst. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht en richting Zwolle kun je omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Toen kickbokser Badr Hari aankondigde dat hij na 15 jaar zijn trainer verliet en zou overstappen naar Said El Badawi, reageerden fans en media een beetje verrast. Voor de buitenwereld is deze El Badawi namelijk nog best wel onbekend. Maar volgens insiders is het een echte kampioenenmaker. En dat ga ik natuurlijk niet tegenspreken, meneer El Badawi, want u weet me natuurlijk te vinden dan. Goedemorgen. Yep. Bent u er? Ja, ik ben er. Hallo, meneer El Badawi, Jurgen van den Berg hier. Goedemorgen. Het gaat een beetje moeizaam met de verbindingen. U kunt mij wel goed verstaan, of niet? Ja, ik kan je goed verstaan, ja. Oké. Kickbokstrainer, eigenaar van SB Gym. 4 september, dan moet hij weer in de ring, Badr. Tegen een Pool. U bent druk aan het trainen nu met hem. Hij is 36 jaar, won zijn laatste 4 gevechten, dat dan weer wel. Dus hij is nog absoluut niet over zijn top heen, wat je wel eens hoort. Nee, 36 jaar is nog niet de leeftijd waarvan je kan zeggen dat iemand over zijn top heen is. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? In principe, we hebben al eerder met elkaar gewerkt. Toen is Badr weer terug naar zijn oude trainer. Dan valt de lijn weg. Ja, ik ga niet te veel praatjes hebben tegen die man, want hij is wel kickbokstrainer natuurlijk. Hoe gaan we dit doen? Zullen we eerst eens kijken wat er verder nog is vandaag? Want dan hebben we dat alvast gehad. En wie weet dat we op een of andere manier de lijn terug kunnen brengen hier op de radio. Dat zou wel fijn zijn. 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws waar u meer over gaat horen. Een reformatorische school in Gorkum die in het nieuws kwam omdat leerlingen werden gedwongen uit de kast te komen. Die heeft een kort geding aangespannen tegen de onderwijsinspectie. De school is het niet eens met een inspectierapport waarin staat dat de school te weinig doet om homoseksuele leerlingen een veilig klimaat te bieden. We hebben een van de leerlingen die dit heeft aangezwengeld een tijdje terug in deze uitzending nog gehoord met haar verhaal. Vandaag is de rechtszaak tegen 6 verdachten van een gewelddadige overval op een warentransport. Dat was in mei van dit jaar in Amsterdam. Tijdens de wilde achtervolging schoten de overvallers met automatische wapens op de politie. Waar de zes van verdacht worden, dat vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. De belangrijkste verdenking dat is dat schieten op de politie. Poging tot doodslag met het doel om te ontkomen. Er staan ook een paar nieuwe details over de toedracht van de gewapende overval in. Zo weten we nu dat ze medewerkers van het edelmetaalbedrijf en van de waardetransporteur met tie wraps zouden hebben gekneveld tijdens de overval. En de voetbalclubs Nice en Olympique Marseille in Frankrijk... die moeten vandaag verschijnen bij een disciplinaire hoorzitting. Dat is naar aanleiding van dat ontspoorde duel afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden spelers van Marseille bekogeld met plastic flessen. En toen een van die spelers een fles teruggooide de tribune in... toen bestormden boze supporters het veld. En Marseille weigerde daarna om verder te spelen. Contact met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, wat gaat er gebeuren bij die hoorzitting? Nou, die voetbalbond LFP die heeft de twee teams echt op het matje geroepen. Hè. Ze worden gehoord door de disciplinaire commissie van de bond. Allebei de clubs worden gehoord. En daarna kan de bond eventueel sancties opleggen... als blijkt dat één van de twee of allebei in gebreken zijn gebleven. Dat kunnen financiële sancties zijn. Ook de uitslag van de wedstrijd kan geannuleerd worden. Je weet het, Nice won... Maar als Nice verantwoordelijk wordt gehouden voor het geweld... kunnen punten worden ingetrokken. En het kan ook worden besloten dat er bijvoorbeeld wedstrijden... in de toekomst achter gesloten deuren moeten worden gespeeld. Het interessantste eigenlijk is vooral om te zien... of er ook individuele spelers sancties krijgen. Want je hebt misschien die beelden nog op je netvlies staan afgelopen zondag. Iedereen ging echt met elkaar op de vuist. Tot en met de trainer aan toe. De spelers, de bewakers, de supporters. Maar ook spelers dus. Dus het is heel interessant om te zien... of de bond ook individuele spelers gaat straffen. En ik begrijp dat het niet de eerste keer is dat spelers van met name Marseille... worden lastiggevallen door supporters. Waarom gebeurt dat steeds? Weten we niet. Het is 2-3 weken geleden ook al gebeurd inderdaad. Toen speelde Marseille tegen Montpellier. Toen werden ook spelers aangevallen. De club heeft zich daarover beklaagd dat het nu 2 keer achter elkaar gebeurd is. Maar we zien nog geen specifieke reden waarom die spelers van Marseille het doelwit zouden zijn. Of dat er een verband zou zijn tussen die twee incidenten. Goed, nou vandaag dus die hoorzitting. En dan horen we wat daar uit gaat komen van de voetbalclubs Nice en Olympique Marseille. Eens even neuzen. Dan gaan we toch nog iets doen over die regionale groei. Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd die verbinding met Saïd El Badawi te herstellen. Maar op een of andere manier zit daar geen zegen op. In ieder geval is het niet goed te verstaan op de radio. Dus dat gaan we niet doen. En wellicht dat we dat later dan met hem gaan doen. Later in deze week misschien. Dan nog maar even over de economie. Want die is in de meeste Nederlandse regio's hersteld van de coronacrisis. Van de 52 regio's die we hebben, doet de helft daarvan het economisch beter dan voor de coronapandemie. Peter-Hein van Mulligen, dat is de hoofdeconoom van het CBS, vertelt welke gebieden dat zijn. Nederlandse economie als geheel is nog 0,4% kleiner dan 2 jaar geleden. En dat komt doordat de regio's die wel gegroeid zijn... samen economisch toch wat minder gewicht in de schaal leggen dan de regio's die nog kleiner zijn. Want ze zijn economisch gezien namelijk niet allemaal even groot. Het gaat vooral om de regio's in de regio Amsterdam... waar nog steeds sprake is van een krimp ten opzichte van 2 jaar geleden. En ja, dat zijn economische zwaargewichten... en die trekken het gemiddelde toch wat omlaag. U noemt Amsterdam. Welke regio's doen het verder nog niet goed? Nou ja, Amsterdam is de meest opvallende en regio Haarlemmermeer, waar Schiphol ligt. En dat zal waarschijnlijk niemand verbazen... want vooral het binnenkomend toerisme... Dat heeft echt een hele zware klap gehad. Dat geldt nog steeds. Dat viel vorig jaar al terug. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar hotelovernachtingen van buitenlandse gasten. Dat is de eerste helft van dit jaar is het nog maar net iets meer dan 10% dan het eerste helft van vorig jaar was. Dus dat is vooral de regio Amsterdam. Dus Schiphol, maar ook de horeca, de cultuur- en evenementenbranche daar... die daar heel erg veel last van heeft. Nou, en dat is nu de situatie, maar ik mag toch hopen... dat die regio's er wel weer bovenop komen? Nou ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk wel de bedoeling zijn. Maar corona is nog niet weg. We hebben dat ook afgelopen zomer gezien. Heel veel Nederlanders bijvoorbeeld, die kozen er toch maar voor... om in eigen land vakantie te vieren. Omdat naar het buitenland in heel veel gevallen... of ingewikkeld of bijna onmogelijk was. Andersom gold dat natuurlijk ook. Hè. Je merkt dat corona nog steeds zorgt dat mensen maar weinig de grens overtrekken. En zeker voor een regio die wat afhankelijk is van het toerisme als deze... heeft dat vrij rampzalig uitgepakt. Zolang corona nog zo'n actief onderdeel van het leven is...